Velkommen til. Ja, tak. Det er jo vores podcast nummer 100. Lige præcis. Det er jo sindssygt. Det er fuldstændig vanvittigt. Hvor mange er du med i, Kasper? Aner det ikke. What? Har du styr på det? Vi slukker lige igen. Kasper, research. Det går ikke. Sted mellem 10 og 60. Det er rigtigt. Ja, det er meget godt. Jeg tror, sidst jeg tjekkede for Gert, der var det vist et par og 40, han havde været med i. Så det er nok... ikke rent galt. Lidt over 50. Ja. Så det er jo fedt, og vi har kørt faktisk i lige godt 4 år. Vi startede i september 2011. Det er jo faktisk endnu mere sindssygt. Så, og vi har forsøgt at holde den kørende med sådan cirka hver 14. dag. Ja. Cirka. Ja. Og det her, det er så del 2. Vi vil prøve at lave et lidt anderledes program her, som podcast 100. Det her, det er så del 2 af det. Det er lidt, har I så hørt? Og det var fandme godt. Det var fedt. Det glæder vi os til. Det glæder vi os til. Ja. Det blev mega godt. Det blev mega godt, ja. Ja. For... det må være et års tid siden eller sådan noget, der prøvede vi at lave et superhelte draft, hvor vi hver især lavede sådan et hold af de bedste superhelte fra actionfilm, film vi elskede, hvor vi endte op med et hold, og det tænker jeg, det var sjovt, men vi havde brug for noget mere at gå i flæsket på hinanden, noget mere brutalitet. Så i dag vil vi prøve noget lidt andet. Vi vil lave sådan en rigtig Soccer League standoff, hvor vi har vi har hver især lavet draft på vores egen top 10 af superhelte, og så vil vi lave en rigtig good old Mexican standoff, hvor vi går op imod hinanden, og til sidst ender vi op med den allerbedste superskurk i hele filmuniverset. Ja, for nu sagde du superhelte. Superhelte, ja, så det var selvfølgelig superskurke. Yes, fordi ellers så har jeg givet dig en forkert liste. Men det kommer så også an på, hvad for nogle film man ser, hvad for nogle man følger. Hvis det er mega meget, så er det jo sådan set ham, at... Ja. Altså i hvert fald skurke. Ja. Det er skurke. Ja. Super. Super skurke, sej. Super er, sej skurke. Som er super. Super. Som er super, ja, på en eller anden måde. Ja. Og vores lister ligner ikke ret meget hinanden, og det gør det rigtig spændende. Så vi har lavet de her, vi starter med 16 standoffs, og så kører vi lige stille ned, indtil vi har en finale mellem de to 16 superskurke, og så vi ser, hvem der vinder. Så måden, vi gør det på, det er, at jeg har parret folk op, vi har to op mod hinanden, så de skal hver især starte med at argumentere for, hvorfor deres superskurk er den sejeste ever. Hvorfor han for det første skal med på listen over de sejeste superskurke, men hvorfor han er sejere end den anden selvfølgelig. For der skal jo det her, vi skal i flæske på hinanden. Så der er to, der gør det, og så de to andre sidder som dommere. Så vi er to hver gang, okay, som er mod hinanden, og to som dømmer, hvem er den bedste. Okay. Og så skiftes vi. Og hvordan er reglerne for det her? Hvad er settingen? Hvor mødes de her? Reglerne er, at der er ingen regler. Okay, så alle, de må gouge eyes og... De mødes i den der pit fra Low Blow. Ja. Vi har lige været ude bag ved at grave sådan en pit. Lige præcis. Yes, sådan en jordpit. Ja. Yes, der ligner noget ude på en byggeplads. Vi kan sige, jeg kan lige finde et ur frem. Vi kan sige, vi har 30 sekunder, for det ikke går helt... 30 sekunder? Ja, er det for lidt? Har du brug for mere? Ja, vi skal nok have lidt mere. Et minut? Ja. Et minut har vi. Ja. Til at gå amok på hinanden. Mhm. Godt. Er I klar til, har I flere spørgsmål, eller er I klar til første standoff? Jeg er 100% klar. Jeg skal lige have min øl her. Skål. Ja, skål. Lige skål. Ja. Skål. Vi kan jo lige sige, at... jeg vil lige have skål. Ja. Vi kan jo lige sige, at settingen for den her podcast, den er lidt speciel, fordi at vi er sådan set samlet både i lyd, men også fysisk den her gang. Og det er jo lidt specielt. Vi plejer jo at optage det hver for sig. Og i den her gang, der er vi samlet i en hytte på Fyn. Mm. For vi har jo sådan, vi mødes en gang imellem og ser en masse fede film. Secret location. Secret location, ja. Lige præcis. Så det er ikke på Fyn? Nej. Det er ikke på Fyn. Glem alt, hvad jeg sagde. Det er Bornholm. The secret word is banana. Nej, det er ikke på Fyn. Men vi mødes en gang imellem og ser film sammen og hygger og inspirerer hinanden. Mm. Så det er settingen for... Det er en podcast, det skal man måske også. Det gør det så også lidt sjovere, når Morten siger, at vi går i køret på hinanden om lidt. Altså, så ja, fordi, vi gør det fysisk også. Ja, vi har handsker på, og ja. Mm. Ej, vi har faktisk ikke noget tøj på. Nej. Altså, det er rigtigt. Forestil jer, der har ikke noget tøj på. Forestil jer badescenen i Eastern Promises. Jeg andre har ikke noget tøj. Jeg har. Kasper har habit på, vi andre sætter i ingenting. Det er faktisk rigtigt. Kasper har dresset op i dagens anledning, og vi har en tavle her, som Morten har fundet frem. Han er meget sådan... Han har virkelig været ude at flexe sine pædagogiske muskler her. Det bliver godt. Virkelig det bliver godt. Og vi har noget så sofistikeret, noget så teknologisk som post-its. Så vi er klar til at gå i gang, tror jeg. Vi er klar til at gå i gang. Første standoff er mellem Hans Gruber. Hans, my booby. Hans Gruber, som bliver styret marionetdukke-agtigt af Kasper. Okay. Det er sådan en lille fisk, ja. Og... Nej, det var Christoffer. Nå, okay. Kasper har kommissæren. Ulf Pilgaard. Yes. Fra Nattevagten. Åh! Oh! Jamen altså, Jeg synes, vi skal lade... Øverst på min liste står kommissæren, Kasper. Okay. Så jeg synes, du skal have lov til at starte. Ja. Ja, du kan bare gå i gang. Hvorfor er han den sejeste super skurk? Jamen det er han for det første, fordi at han ikke går efter noget så naivt som et økonomisk motiv. Perfekt. Altså, der er ligesom lidt mere på spil her. Altså, hvis vi taler om ondskab, nå ja, ja. Altså. Og så er han en mester i forklædninger, som gør, at man aldrig nogensinde ville kunne finde ud af, at det var ham, der har gjort det. Hans Gruber vil ikke have en chance for at vide, at Ulf Pilgaard han har gjort noget som helst. Han ville faktisk tro, at det var dronning Margrethe, måske. Han har en god musiksmag. Det har han, ja. Det har han, ja. Som han veltimet bringer frem, yes. For at skabe angst og frygt. Lille Lise. Ja. Det er sådan en deception, han bruger. Yes. Han knaller med de døde. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og det er plus. Jeg føler faktisk ikke rigtigt, at jeg behøver at sige så meget mere, men... Nej, han har også været nattevagt, skal du huske. Ja. Ja. Gammel nattevagt. Ja. Ja. Godt, det var et minut. Tak til Kasper. Christoffer, Hans Gruber. Jamen, jeg har jo Hans Gruber, fordi at Hans Gruber er jo sådan den ultimative internationale terrorist. Han har et kæmpestort hold bag ved sig, der også består af Arle Young og alle mulige andre. Og hans plan er lige ved at lykkes. Og han har udtænkt det her kæmpestore røveri på Nakatomi Plaza. Og han er lige ved, det er kun den eneste, der kan så besejre ham. Det er at selvfølgelig John McClane. Han er den eneste, der er lidt sejere. Og Ulf Pilgaard. Jeg vil sige, Ulf Pilgaard, han vil nok sådan få rigtig meget problemer, fordi at han er jo kun én mand, og Hans Gruber, han har jo sådan et helt hold af internationale terrorister bag ved sig, og han kan bare sende Ulrik eller nogen af de andre efter ham. Hvad hedder ham, den langhåret? Jeg kan ikke huske det. Jeg tror, det er noget, du har misforstået, Christoffer. Så får han en kæde rundt om halsen, og så bliver han hængt op, og så bliver han slunget ind i en væg. Nå nej, det er John McClane, der gør det. Men Hans Gruber, han kunne også gøre det. Han er også enormt god til sådan at blende ind. Han vil også kunne snyde kommissæren ved sin accent, så han lige pludselig kan snakke sådan en Texas-accent, og kalde sig selv Clay, og så vil han være fuldstændig i tvivl, om han var. Og så når han står og snakker om Clay, og han kommer fra Texas, og han spørger, om han kan få en smøg, så kommer hans hold af badass international terrorist og skyder ham. Jeg tror, dit minut det er gået for længst, yes. Stopper, men jeg nåede at tale færdig alligevel, fordi at du er så håbløs bagud. Og så nu sagde du, at Ulf Pilgaard ville være alene. Altså nu hedder han jo kommissæren af en årsag. Han har en helt politistyrke i ryggen i øvrigt. Ja, det danske politi mod internationale terrorister, som kæmper mod John McClane. Hvad siger du om det danske politi? Nu synes jeg, at vi siger tak. Og så er det jo Niels og mig, der er dommer den her gang. Så vil du have lov til at starte? Hvad synes du? Jeg synes, at Kasper argumenterede rigtig godt for kommissæren. Og man skal jo ikke tage fra kommissæren, han har, som Kasper siger, den hele danske politistyrke bag sig. Og det er jo mange i forhold til det der lille hold der, at Hans Gruber, han har... Men de er badass! Ja, det er dansk politi. Så min stemme går på Kasper. Nej, kommissær. Ja, Kaspers kommissær. Ja. Godt, jamen jeg er enig, jeg hælder også mest til kommissæren. Det var nok mest på grund af hans musiksmag og den type kvinder, han falder for. Ja. Det er, fatter ind i. Ja. Og så selvfølgelig det, man knalder lige også. Ja, det er lige præcis det. Ej, det må jeg sige. Kommissæren, han er nok den sejeste her. Hvis han, jeg tror, i en one-on-one Mexican standoff fist fight, der vil han helt klart kom vindende ud. Hvad hvis det var den amerikanske version af det? Det er jo Nick Nolte. Det har jeg ikke set. Det nævner vi ikke. Det nævner vi ikke. Okay, fint. Men det er helt klart, at Ulf Pilgaard, jeg mindst vil møde i en mørk gyde af de to. Ja. Jeg tænkte, hvis han var klædt ud som dronning Margrethe også. Altså, ja. Det er jo også bare for at tænke over, hvad han ville gøre ved en, hvis han fik slået ind i el, ikke? Ja. Så vi har simpelthen den første runde, hvor hans gruppe, han har røget ud. Yes. Allerede. Ja. Godt. Vi kører videre til næste runde. Det er mellem Ivan Drago og Karen Lundjensing fra... Ivan Drago er selvfølgelig fra Rainbow. Nej, ikke Rocky 4. Rocky 4 er ikke Rainbow, ja. Rocky 4. Dolph Lundgren og Karen er fra Star Trek 2. Den rigtige Star Trek 2. Den rigtige Star Trek 2, ja. Ja. Og det sjove er jo, jeg havde også Karen på min liste, så jeg vil du argumentere for Karen, Niels, og jeg for Ivan. Ja. Så jeg vil selvfølgelig argumentere for mod en, som jeg også har på listen. Det bliver lidt sjovt. Men du får lov til at starte. Du har et minut til at argumentere for, hvorfor at Khan, han er den sejeste superskurk nogensinde. Ja. Men altså, man kan jo ikke tage væk fra Khan. Han har en fantastisk tøjstil. Og som en ældre herre, så har han en utrolig robust brystkasse. Hvilket jo er, at der ikke ret mange, ikke engang hans grupper og kommissæren kan være med der, altså. De fleste kvinder kan ikke være med der. Det er en god B-skole, han har der. Og så har han jo et ordentligt hold. Nogen vil sige, at de minder lidt om stripper, mandlige stripper. Men de arbejder for Karen og gør hans bidding, dark bidding. Og han er jo oppe imod den hårdeste kaptajn af dem alle, Mr. Kirk. Og er lige ved at vinde over ham. Og det synes jeg også, altså når man tænker på, at Kirk har været oppe imod Gud, så må han også, det må også gøre det, gøre lidt, at han er ved at vinde over. Altså, det er rigtigt. Det er rigtigt, ja. Ja. Godt. Ja. Var det det? Ja. Ja, det var jo, patetisk. Og det er jo ingenting. Det er jo den tid er ikke startet nu. Så. Det er jo ingenting imod Ivan, som jo er moder Ruslands glansbillede. 2 meter. Ren ondskab. Han er simpelthen... Han er tidligere kaptajn i den russiske hær, og han er simpelthen opdrættet til at være den perfekte dræbermaskine og bokser. Han har fået alt, hvad den russiske lægestab kan fremskaffe af anaboliske steroider og underlige stoffer, sprøttet direkte ind i årene. Han er indbegrebet af en perfekt dræbermaskine. Og havde Stallone ikke snydt lidt, så havde han helt klart vundet. Og så har de sagt, Russia, ja, Russia, for USA, ja. USA. Altså, det bliver stort set ikke bedre, og så ser han jo brandgodt ud. Altså, ja, ja, altså det er det ariske look. Nu vil jeg lige gå med på Ivan Drago. Ja, det må jeg. Yes, jamen det var mit 1 minut. Lige tilføje, har man ikke muligheden, nu hvor I hver især har haft muligheden for lige at præsentere, og jeres argumenter, har man ikke mulighed for lige et kort, meget kort dialog, skråstrej diskussion, hvor at, I gerne må snakke i munden på hinanden. Det synes jeg, man må gerne afbryde. Okay. Yes. Men det er måske rigtig langt, det kan gå, måske være godt om en debatrunde på et minut bagefter, hvor man sådan får lov til at diskutere. Ja, discuss. Men der er jo ikke noget at diskutere, fordi... Det kan være, det kommer helt af sig selv. Det var bare en mente. Når vi kommer lidt længere hen i The Heats. Ja. Men jeg vil give dig, altså han har en imponerende brystkasse, som alle bør misunde. Men ellers så ser jeg ham ikke, altså, så er han lidt lallet og sådan lidt tyske hår, og det giver jeg nej, der er ikke noget der. Hvad siger dommerne? Ja, altså, jeg synes lidt, at Morten, at du har noget godt kørende med din passion omkring det. Jeg synes, der var også nogle fakter med, at man kunne se ilden i dine øjne, da du talte om Ivan Drago, det hjælper helt sikkert. Og som du siger... Sovjetunionen på det tidspunkt bruger alt, hvad de har, og sprøjter det direkte ind i hans over. Han er det ypperste, Sovjetunionen kan fremstille på det tidspunkt. Ja. Ja, og i min verden og ligesom kunne gå tog til tog med Rocky, det er ret stort. Det er det. Jeg tror, jeg lægger min stemme hos Morten i den her omgang, og hos Ivan Dragoer. Ja, der må jeg jo så sige omvendt ud fra den betragtning, at Karen har et rumskib, og det har Ivan Drago ikke. Så han ville bare flyve ud i rummet, og så ville han zappe Rusland from space. Nuget from orbit, only way to be sure. Det er en anden film. Men han ville fyre nogle photon torpedoes ind i Mother Russia, og så ville det ligesom være, så ville det ligesom være det. Og så har Karen også det kørende for sig, at han er jo nærmest udødelig, og har også sådan en super menneskelig styrke, og er også samtidig ret dygtig taktisk. Og det synes jeg ikke, vi ser så meget fra Ivan. Det er mere hans kone, der står for det taktiske, og hans træner. Det er rigtigt. Så jeg vil nok lægge min stemme med... Det der, I would break you, det er ikke helt nok. Det er ikke helt nok. Jo, altså han har en god nok vinkel på den måde, at han vil bare... rive modstanderen midt over, men det er ligesom taktikken for, hvordan modstanderen så skal rives midt over, det er lidt mere hans hold, der ligger den, og der er Karen lidt bedre, han er lidt mere sådan, hvad skal vi sige, individuel til at tilrettelægge opgaverne. Ja, nu har vi jo en kraldsituation, hvor vi står lige. Stemmelighed. Altså, jeg vil dog sige, altså, nu hvor jeg hører Christoffer tale, at han har altså velskemmelighed. Ja. Så det er jer, der bestemmer, så I må også slås indbyrdes. Jeg kan godt se argumenter, men jeg savnede lidt måske, at Niels havde nævnt det her, hele det her rumskibsscenarie, fordi det synes jeg faktisk var en god pointe, Christoffer kom frem. Jeg tænkte, det var mellem linjerne, men det var sådan. Ja, ikke noget, der er mellem linjerne. men nu er det så måske så heldigt, at Christoffer han husker at bringe det frem, og der jeg hælder lidt til at give Christoffer ret her. Det skal okay, så Karen ryger videre til næste runde. Godt, vi går i gang med tredje standoff, og det er mellem Xenomorph, vores alien, mod Stripe fra Gremlins. Og Xenomorph, det er ved Christoffer, og Stripe, det er ved Niels. Altså, vi kan sige, at den her kamp, den vil rimelig hurtigt være over. Xenomorphen vil tage fat i Stripe, og så vil han rive rigtig hårdt, indtil han gik midt over. Og så vil det være det, så vil han måske spise ham bagefter. Det vil være det, eller bare sådan tykke lidt i det ham, eller smide ham ud til siderne, ligesom han smider, ikke Ash ud til siderne, men hvad hedder han? Den anden, Bishop, ud til begge sider. Altså, Xenomorphen er jo det ultimative monster. Han er... enormt udspekuleret og enormt sådan intelligent, viser tegn på intelligens rigtig mange gange, og så har han jo det der wonderful defense mechanism, nobody dares to kill it, fordi at den har acid for blood, eller den har det her blod, der er lavet af syre, så du kan ikke, Stripe vil nok prøve at angribe ham i nærkamp eller bide i ham, eller krasse i ham, hvilket vil resultere i, at han vil begynde at smelte, fordi han får det her syre ud over sig. Så det er rimelig game over, rimelig hurtigt, der er ikke så meget at diskutere. Boom. Cool. Niels? Så meget at diskutere. Jeg synes nu, altså, Xenomorphen har det problem, at han er ikke en holdspiller. Og Stripe har nærmest en hel hær bag sig, at de så heller ikke altid er så gode til at arbejde sammen. Det er så, hvad det er. Og jeg vil tro, nu har vi set det mange gange, at der er blevet lavet nogle forskellige mutationer af Stripe. På Gremlins 1 og Gremlins 2, alle de film der, hvis der nu kommer lidt syre på Stripe, det er jo fugtigt, som syre der. Det kunne jo være, der kom en Stripe-alien ud af det jo. Ja, men Stripe så, kan jo... Og det kan jo godt forsvare sig imod, så jeg kunne godt tænke mig at se dem komme op i en kamp. Jamen altså Stripe, hvis dem begynder at krasse i Xenomorphen og ikke får syre på sig, så ryger der noget syre over på et eller andet vindue eller andet, så kommer der sollys ind, bum, sådan over. Stripe, han skal jo bare lidt sollys sådan over. Og det der med, at du siger, at han ikke er nogen holdspiller. Altså, hvis der er en, der er en holdspiller, så er det der Alien. Altså, det så vi der i Aliens. Altså, der er dronningen, og så er der hele crew, der står klar til at bakke dem op. Jamen, altså, 100%, det de kan arbejde sammen. Det er jo det samme, de kan som at sige, at de er holdspillere i en big hoop. De kan få noget shit. De kan få noget shit ordnet, hvis det er det, der kræver. Altså, udslæt den der marine... jeg vil stadigvæk sige, enhed, så siger det yes sir, og så går de ud, og så gør de det. Hvis man så Stripe og hele hans her af Gremlins gå op imod en stak marines, så tror jeg stadigvæk, at marines vil komme i undertal, og de vil have et kæmpe problem. Jamen altså, marines, det kommer måske i undertal, men marines kommer også i undertal med aliens. Yeah. Ikke? Altså, den eneste, Men på den måde er de lige stærke, og jeg vil stadigvæk sige, at vi har endnu ikke set det, og det kan være en idé til James Cameron. Eller jeg siger bare... en stripe xenomorph. Ja, godt. Kasper? Jeg synes, den er lidt svær. Fordi jeg synes, at begge parter havde nogle utrolig gode pointer. Altså, jeg vil dog sige, at der er det her med Stripe, der er altså også noget attitude med, som spiller stærkt ind. Og Niels åbner jo op for hele det her univers med, at hvad sker der, hvis Stripe krasser den her Cinemorph og får noget syre på sig? Kan være, at den bare bliver endnu stærkere. Who knows? Det gælder om at sætte en setting. Altså, det er jo ikke bare at sætte dem ind i en boksering og sige fight. Altså, man må ligesom tænke, hvad kunne der ske her? Men alt i alt, så tror jeg alligevel, at Christoffer, han har valgt noget. Så jeg tror, jeg må gå med Cinemorph på den her. Ja, den er svær, ikke? Fordi det fede ved Stripe er jo også, at han kan skabe sin egen her på meget, meget få sekunder. Han tager bare lige et glas vand og siger, whoopty, så har vi 10 nye. Men på den anden side, så tror jeg godt nok, der er sgu mange til for at klare en Cinemorph. Men det kunne være sjovt at se. Jeg tror desværre også, jeg er nødt til at hælde til Xenomorph, og så må Stripe på en anden gang. Så må han tage nogle natmad. Yes. Godt, skide godt. Xenomorph ryger videre op ad listen. Til, ja, det er et hårdt hold indtil videre, bestående af kommissæren, Ulf Pilgaard, Khan fra Star Trek og Xenomorph. Det er fedt, det er fedt. Så ryger vi videre til runde 4. Den er god. Den er sindssyg. Her har vi ingen mindre end Henry Fonda, Frank fra Once Upon a Time in the West. Han er jo, det er jo sindssygt. Mod ingen mindre end Lektor Blomme. Frank er ved Niels, og Lektor Blomme ved Kasper. Så Niels, vil du starte ud? Ja, det vil jeg. Altså, Frank, han er jo en af de der hårde cowboys eller gunslingers, der ikke er bange for at slå nogen ihjel. Altså, om det er børn, om det er kvinder, eller om det er nogle af hans håndlanger, altså, så bliver de slået ihjel. Og så tror man, at han er uskyldig, men han kan nærmest snige sig ind på folk med de der uskyldige blå øjne der. Og så bliver man skudt. Der er ingen problemer med at arbejde for nogen, lige indtil man ikke er enig med dem mere. Og så bliver de også skudt. Altså, han opererer med sin pistol og kommer rigtig langt med den, altså lige indtil han møder en, der er ham overlegen, men han er jo, det er så ikke ham, han er op imod her, fordi Lektor Blomme er jo ikke ham overlegen. Altså, hvis det var harmonika der, så havde det været problem. Men ikke med Lektor Blomme. Godt. Kasper? Ja, altså det er jo meget interessant. Altså, så man, han skal bare skydes. Altså Lektor Blomme, han har kun én naturlig fjende, og det er forgiftet maltbøjse. Og derudover så... Så Frank, han har jo også været barn en gang og gået i skole. Og hvis han havde haft Lektor Blomme, så havde han ikke været den mand, han er i dag. Når Lektor Blomme var gået i gang med at sige, nå, Tykkesen, rejs dig kun, Tykkesen, du smækfede yngling. Sæt dig ned, du dorske fedtklumper, sov videre. Lad dem kun hade, når blot de frygter, som Løjse også siger. Og man kan så sige, at Frank han der er sexløberen tale, altså i stedet for ordskvaller, det er altså. Der er frygten fra autoriteten, den sidder også dybt i Frank. Og jeg er sikker på, at når Lektor Blomme giver Frank en seddel med hjem til mor og far, så vanker det, og så får han slet ikke lov til at købe de der, få den der sexløber i konfirmationsgave, som han ellers fik. Så havde han haft en helt anden karrierevej, og så havde han måske... med i X-Factor eller et andet, og med de der dybblå øjne. Frank Cowell, eller sådan noget måske. Ja. Ja. Godt. Hvad siger du, Christoffer? Jeg synes, begge parter fremfører nogle ret gode argumenter. Jeg synes, Kaspers citat var en rigtig fin lille detalje, fordi den viste noget om, hvordan Lektor Blomme opererer. Hvad er det ligesom for et psykologisk mekanisme, han spiller på, når han prøver at torturere sine ofre på den måde, som han gør. Men jeg bliver nok også nødt til at sige, altså Frank har en pistol, det har Lektor Blomme ikke. Og vi har godt set, hvordan Frank han ondulerer autoriteter, når de begynder at være alt for meget autoritetsagtige over for ham, så bliver de skudt. Som ham der med hjælpe, ham der skal hjælpe til at gå, han bliver ved togvognen. Så det, jeg bliver nødt til at give den til Frank. Ja, lige præcis. Og man kan sige, når The Tough Gets Going med Lecter Blomme, så er han at finde i ministeriet. Ja. Så jeg tror desværre også, at min stemme må gå til Frank. Dem jeg jo elsker, hvis du er gymnasielæreren, der sejrer. Ja. Men det kan jeg ikke se. Godt. Vi kører videre til runde 5. Det bliver spændende. Det er en af de helt store. Vi har The Terminator. Arnold op imod Jason X. Hvad er det så for en? Er det Uber Jason eller? Det er Jason X. Og du får at vide, hvad for en. Nå, Christoffer er færdig med at snakke om den der bunke robotskrammel. Godt. The Terminator. Bare navnet. Han er en skabning, der ødelægger. Han ødelægger alt. And he will not stop. He can't be bargained with. He can't be reasoned with. And he will not ever stop until you are dead. Så det er den måde, han opererer på. Han har kun et fokus, og det er at slå dig ihjel. Og han bliver ved, indtil han kravler rundt, indtil han nærmest er et hoved. Hvis han er et hoved, der kan komme frem med tænderne, og for at bide dig i stykker, så vil han gøre det. Han bliver ved, som vi har set i utallige Terminator-film. Han er fuldstændig umulig at smadre eller stoppe, og man skal nærmest smelte ham om, før man kan eller presse ham i en meget, meget stor... Og sådan, jeg tror ikke, Jason X lige har sådan en ton stresser. Sådan en, man bruger til at presse papkasser. Jeg ved ikke, om det er nok. Det tror jeg ikke engang er nok. Fordi han kravler videre bagefter, jo. Så ja, det er ikke så meget. Der er ikke så meget af det. Altså, han er en dræberrobot, og han får også nogle flere evner hen ad vejen. Man kan jo se, i den nye film har han jo også fået nogle evner. Hvis han, i den nye film, der bliver han jo også sådan lidt 10.000-agtig. Så hvis han også får de evner, så er det i hvert fald fuldstændig game over. Ja, okay. Det lyder jo meget godt. Han lyder meget imponerende. Det lyder meget imponerende. Hvis det så ikke var, fordi han var op imod Jason X, som jo er den ultimative dræbermaskine. Han, som, præcis som Frank, han holder sig ikke tilbage. Er det børn, han står overfor? Er det en gammel dame? De skal dø, bare fordi de er der. Han slår alt ihjel. Og ikke nok med det, så er det jo selvfølgelig Jason X-udgaven her. Vi har det ondeste af det ondeste. Manden, du ikke kan slå ihjel. Modsat Terminator. Du finder bare en lille saftpresse. Bum, så er han færdig. Jason X, du slår ham ihjel, graver ham ned, sender ham i helvede. Fuck det, siger han. Jeg kommer igen. Og i Jason X, her er han ikke bare verdens sejeste dræbermaskine. Her er han verdens sejeste dræbermaskine, der er blevet forbedret af nanorobotter. Vi har Terminator Jason X. Værre, vildere bliver det simpelthen ikke. Der er ikke mere at sige. Tak for... Så er det Kasper og Niels, der skulle fortælle. Terminator har også hele Skynet bagved sig. Det skal man heller ikke glemme. Det er rigtigt. Hele Skynet, de kan også rykke. Jason ikke. Han har kun én mand. Yes. Ja, Jason X får jo så den der corporation, den der har den der rumstation. Det er jo dem, der sådan set... Men kan de producere T-1000 og T-800 på et samlebånd? De her, de nanorobotter, de kan jo sådan set lave, hvad de har lyst til. Ja, det kan de. Okay. Jeg vil sige, at min stemme går også til Jason X. Man skal argumentere for det. Det er ikke bare sådan... Ja, det vil jeg også sige. Det vil jeg også sige. Det er også der, hvor jeg sådan stemmer. Fordi... Ja, at han faktisk bliver det overlegen mod Terminatoren, som Mortens så siger, at han faktisk bliver Terminator, Jason. Altså, ja. Og man har jo set i hvor mange lige efter 12 film, at han kan ikke dø, og indtil videre så er det, har de jo fucket op med alle de der timelines i Terminator-filmerne og Terminator-tv-serierne. De forsøger at lade serien leve videre med. Nu siger du 12, er der ikke kun 11 film? Er der ikke Jason X og så den der Jason vs. Freddy? Ja, og så er der en reboot. Er der kommet en reboot? Ja, fredag den 13. Nå. Mm. Sjov nok her den der. og der kan man sige, at de har, dem, der har forsøgt at køre Terminator-serien videre, de har forsøgt at slå den ihjel mange gange ved at køre den videre. Altså, den er sådan set lidt død nu. Og det er Jason, ikke? Nej. De er ikke det, jeg vil ikke sige på nogen måde. De er alle sammen, kvalitets sequels. Ja. Ja. Jeg vil næsten til enhver tid tage, hvad her det Manhattan-filmen med Jason over Genesis. Altså. Ja, okay, jeg vil tage alt over Genesis. Altså, jeg ved godt, han er min mand, men jeg vil tage alt over Genesis. Jeg ved heller ikke, hvorfor jeg sprak min spil. Det var lidt dumt. Og jeg kan også godt se, at Jason har flere sequels. Men alligevel, Skynet! Ja, men det er netop det med... Det er faktisk en af den klare grund til, at jeg vælger at gå med Jason her, det er, at han er ikke bare et produkt af en corporation eller noget menneskeskabt. Han bliver en naturkraft. Noget, som er ustyrligt og ustoppeligt, og som ikke bare er begrænset af noget fysisk. Jeg føler, at den ene dommer er lidt biased i den her diskussion her, men lad nu... Vi er blevet overbevist. Godt. Se med det her. Må han hvile i fred. Igen. Ja. Godt. Næste kamp. Nu blander jeg lige lidt rundt i det, for vi ikke kommer op imod hinanden alt for mange gange i træk, Kristoff. Så har vi The Joker, Nolans udgave af The Joker, og det er Kasper, der får lov til at argumentere for ham. Mm-hmm. Han er op imod John Doe fra Seven. Fra Seven, ja. To udspekulerede herrer, må man sige. Mm-hmm. Du får lov til at starte. Ja. Yeah. The Joker. Det er en af mine yndlingsskurker, har altid været det, også fordi, at der er uendelig sindssyg og glæde ved andres lidelse. Det ægger mig, og det er uforudsigeligt. Og han elsker at rave rundt i både det emotion. Han har ikke noget motiv, som han har heller ikke noget økonomisk motiv, og det er der, de bliver rigtig uhyggelige, ikke? Han vil bare fuck med dig, han vil bare fuck med dit hoved, og han vil få dig til... Han vil få John Doe til at overskride sine egne moralske principper, fordi han sætter ham i så presset en situation. Hvor mange tror du, han har? Der skal sikkert nok være nogen. Ja. Altså, han holder sig til de 7 dødssynder, ikke? Og sådan, ja. Han har sådan meget sådan stramme regelsæt for, hvad man må, men ikke må, og sådan noget. Der er ikke noget her hos The Joker. Der er anything goes, og det kommer med et twist af madness, som man ikke har set lige, hverken også. Og så er han flamboyant og velklædt oven i købet. Skide godt. Det var 1 minut. Altså nu det, altså John Doe, han er jo en helt, det er jo en helt liga. Altså jeg vil godt lige minde om, at John Doe, han blev jo ikke fanget. Nej, det er det. Han blev aldrig fanget. Jokeren er blevet fanget gang på gang af Batman. John Doe er aldrig blevet fanget. Han valgte som del af sin plan, så valgte han at turn sig selv ind, fordi det var en del af hans plan. Men alligevel så vinder han i sidste ende. Så selvom de fanger ham, og selvom de får ham sat på plads, altid, så er det i sidste ende ham, der vinder det hele. Det er ham, der vinder det hele. Og det kan Jokeren ikke sige. Så han er mere udspekuleret end Jokeren. Han har regnet det hele ud, og han er et skridt foran alle dem, der nu er efter ham. Plus det, så er han jo meget mere sådan, han er meget mere sådan, intelligent. Meget mere bedre til at udtænke tingene, og meget mere sådan, bedre til at regne ud, hvordan man skal være et skridt foran. Samtidig med, at han har nogle sådan ret stærke moralske pointer, som samtidig også rammer dig dybt på en eller anden måde, hvor Jokerens er mere sådan syge, hans pointer. Hvor John Doe's pointe egentlig er mere sådan, okay, du har sgu fat i et eller andet. John Doe var aldrig fanget. Det gjorde Jokeren. Det var stærke ord at slutte af på. Hvad siger du, Niels? Jeg vil sige, at de her gode pointer begge to. Men jeg synes, den stærkeste, det er den Kristoffer kom med, at skurken bliver aldrig fanget. Skurken meldte sig selv som en del af planen, den stærke plan. Det var, men man skal så også lige tage med, at det var der i den Joker, vi snakker om. Han meldte sig sådan set, og han lå sig fange som en del af sin plan. Så lige den del, der minder lige en lille smule af mig. Men han bliver fanget sidst. Ja. Det er jo faktisk en god pointe, fordi John Doe er jo en af stort set alle de skurke, vi har, som en af de eneste, der rent faktisk vinder. Ja. Og slipper sejrigt. Ikke så levende måske, men slipper sejrigt afsted. Hans pointe vil klinge i evighed, som han siger. Og det er han jo ret i. Og der jeg er nok nødt til at hælde til ham lige meget, eller på trods af, hvor fed jeg synes Jokeren, karakteren er, netop fordi, at han vinder ikke. Altså nu kan jeg godt ligesom mærke, hvor det bærer hen, hvor det er Nolans. Ja. Og nu hvor jeg kan mærke, hvor jeg det bærer hen, så vil jeg også faktisk gerne sige, at jeg synes, det var en god pointe, Kristoffer. Også fordi det setting, de laver, det er jo faktisk det samme. Det er jo faktisk den samme pointe, som de prøver at lave der, hvor Jokeren vil have dem til at springe hinanden i luften, ud på de både der. Og det mislykkes for ham. Mm. Fordi han miskalkulerer noget menneskeligt der. Det gør John Doe jo ikke. Nej, men det er faktisk ikke den samme pointe. Ja, men, men det lykkes for ham, ja, ikke? Han regner lige præcis det lykkes ud. Ikke for Joker. Han ved lige præcis, hvad det er for nogle knapper, han skal trykke på, for at få den ønskede reaktion. Så det vil jeg gerne tage det nederlag. Det er i orden. Godt. Joker. Meget overraskende. Rigtig godt kæmpet. Næste kamp er med en af de største, Mojo Jojo, fra Powerpuff Girls. Yes. Aner ikke, hvem det er, men det regner med at få at vide. Mod The Reverend fra Night of the Hunter. Det er Kasper, der får lov til at starte med Mojo Jojo. Altså, nu vil jeg starte med at sige, jeg ved da ikke engang, hvem The Reverend er. Altså, det er allerede der, så det er jo lidt en dårlig start for dem. Men Mojo Jojo, det er en chimpanse, der har fået hældt et form for mutagen, der hedder Stof X, ned i sin hjerne, så den er blevet kæmpe stor og stikker ud af hjerneskallen. Og så det eneste, han vil, det er at overtage verdensherredømmet og bare gøre onde ting, og især slå Powerpuff Girls ihjel, fordi at han er misundelig på den kærlighed, de har fået. Og så han vil bare jævne jorden og styre den samtidig. Og det gør han, og så er han selvfølgelig fuldstændig genial. Det er scheming, der er hans ligesom største kraft. Han kan lave store laservåben og dommedags det ene og det andet. Og det lykkes han som regel med, lige indtil de der skide Powerpuff Girls, de kommer. Men de har også det samme, det der Stof X, det er også det, der gør dem. Det har så det... Ja. Det er faktisk også, de er brødre og søster på en måde. Er det ikke professoren, der har skabt dem alle sammen? Jo, det kan man sige. Ja. Ja. Men Mojo Jojo, chimpanse, ikke til at spøge med, kæmpe hjerne, verdensherredømmet. Også fordi, det er den eneste ambition, der er værd her. Det er rigtigt. Godt. The Reverend, Niels. Ej, der vil jeg nu sige, at den eneste ambition, der er værd her, udover det, det er penge. Og det tænker han på The Reverend Harry Powell i Night of the Hunter. Og han skyer ingen midler for at få fat i de penge. Han slår dem ihjel, han kommer i kontakt med, der prøver på at skjule pengene for ham. Dem, der prøver på at hjælpe dem, han jagter. Han går målrettet efter pengene. Han har ingen ambitioner om at styre verden, om at tage verdensherredømmet. Altså, det er jo noget pjat. Penge, det er det, der får verden til at køre rundt. Og man er nødt til at have en verden til at køre rundt. Altså, man kan, altså det hænger ikke sammen. Det altså en penge. Det er det, Harry Powell, han skal. Det der med at skabe verden, det er noget, man lader alle de der minions om. Og så overtager man den, når den er skabt. Ja. Ja. Godt. Super. Jamen, det kræver lige lidt benzin. Lidt benzin. Ja, Christoffer. Ja. Hvad synes du? Ja. Jeg synes jo faktisk, at nu ved jeg ikke meget, om jeg må hjælpe forsvarer og angriber, men jeg vil sige, at jeg synes, at en af de ting, man mangler lidt ved The Reverend måske, det er, at han er mere nedadrægtig, end Mojo Jojo er. Har du set meget Powerpuff Girls? Det har jeg, men han er ikke en børnelokker, og han har ikke sådan et eller andet seksuelt nydelse i at få fat i børn og bruge dem seksuelt. Og snyde... Det er jeg sikker på, at det kun er fordi netværket, Cartoon Network, de har censureret. Det hvis jeg husker rigtigt, så er der noget... Der er nok noget underliggende, men det er ikke noget, der på noget tidspunkt bliver vist. Selvom man sagtens skulle tænke, at han er over af de baner. Også. Han har noget børnelokker over sig, ikke? Og så er han sådan... Han er så neddragtig og bruger sådan folks... Ej, nu skal jeg ikke. Han bruger sådan folks ulykke til sin egen vinding. Og på en eller anden måde synes jeg, det er... Han er sådan en slags dommedagsprædikant, altså sådan en slags, han bruger, ja. Som men han er jo lidt, på den samme tid, så vil jeg nok nødt til også at sige, at han er sådan lidt small time i forhold til Kaspers. Han vil være Mojo. En lille brik i Mojo Jojo's Jojo. Han kunne blive en general i Mojo Jojo's kommende verdenshær. Så på den bekostning bliver jeg nødt til at give den til Mojo Jojo. Mm. Helt enig. General skurke, som går efter små børn, de hører ikke hjemme i min bog. Jo, altså, selvfølgelig kun Jason X for at slutte mere. Altså, det er jo noget helt andet. Helt andet. Men det er ikke udtalt, vil jeg så sige. Det er rigtigt. Men den ligger under overfladen. Det lyder også, altså, at det er en chimpanse, det er sgu da fedt. Mm-hmm. Og så stor, sådan rigtig brain-agtig. Man forestiller sig også, at han er sådan en, der sådan skider i sin egen hånd, og så kaster det på dig, når han bliver sur på dig. Men kan Mojo Jojo synge? Hvis han vil, måske, ja. Har alle bevis? Er det vist endnu? Jeg har ikke set Powerpuff Girls. Jeg tror rent faktisk, at han har sin egen ondskabssang. Men, det har Harry Powell jo sådan set også. Ja. Har han det? Ja. Ej, det er fedt. Der er noget fedt over en skurk, som har sit eget tema. Ja, jeg er faktisk sikker på, at Mojo som... Jojo har sunget flere gange. Jeg kan ikke backe det op med konkrete fakta, men det har jeg ved, at der ligger YouTube-klip af Mojo. Og så hver gang, at han kommer imod Powerpuff Girls, så kommer det der tema, den der sang der, for det bruger han jo, The Reverend i Night of the Hunter. Altså, han er skræmmende, han kommer imod dem, altså hele tiden. Ligesom hegn i... Han synger lidt mere sådan en jolly sang, gør han ikke? Det er sådan lidt... Den kommer jo over, at den vipper over til, at den det bliver sådan... Det er rigtigt. Den bliver sådan lidt... Den hele tiden bliver brugt. Den bliver sådan lidt kontrapunktisk brugt, faktisk. Ja, det er rigtigt. Men jeg bliver stadig nødt til at give den til Mojo Jojo. Det tror jeg også, jeg er nødt til. Vi siger tak for spillet til... præstemanden. Og går videre til næste matchup, som er mellem Darth Vader... Søstring. Det er Christoffer. Ja, okay. Mod Hal. Og det er så mig. Ja. Interesting. Og Christoffer får lov til at starte. Jamen, vi kan jo starte med at sige, at Hal er jo bare et rumskib. Et rumskib, der ikke har nogen våben, ikke har noget som helst. Hvorimod Darth Vader, han har hele imperiet bagved sig. Udover det, så har Darth Vader også The Force. Så hvis han ville nok, så tror jeg, han faktisk bare kunne knuse rumskibet i 1000 bidder, og så bare smadre det fuldstændig fra hinanden. Så altså, selvom Hal er sej, og selvom Hal er en fed skurk, så kan man jo også sige, at Hal er jo ikke sådan rigtig ond. Darth Vader, han er ond. Jeg ved godt, han redeemer sig selv til sidst, men i den første, der kvæler han jo folk, og især også i Empire Strikes Back, kvæler han jo folk, han er sådan lidt utilfreds på må at få. Hvorimod Hal kommer til at slå nogen ihjel, fordi at den tror, det er det bedste at gøre i forhold til missionen. Han er jo ikke ond som sådan. Han laver bare en fejlkalkyle, fordi hans programmering er, som den er. Og Hals rumskib, eller rumskibet Hal, har jo ikke nogen våben. Den har ingenting. Så der er Vader, han kunne bare sætte en Star Destroyer efter den. Game over. Good night, Hal. Cool. Det lyder meget godt. Jeg kan godt lide, at du starter ud med ikke at snakke om din egen, fordi der er så lidt... Det er fordi, der er så mange svagheder ved din, så jeg bliver nødt til at lige påpege dem først. Der er så lidt godt at sige om Darth Vader som skurk, fordi han starter som den lille Annie Whiny. Slutter. Det er ikke i mit univers. I mit univers, så starter vi med episode 4. Ja. Nej, Hal, han er jo noget nær vores allesammens værste mareridt. Han er jo videreudviklingen og... eksistensen af den kunstige intelligens, som ikke bare er et rumskib, men han er den kunstige intelligens, som kan gøre det, som mennesket ikke kan finde ud af. Hvis vi tager en klassefilm, stor fremragende film som Wargames, den starter med, russerne angriber, menneskerne kan ikke få sig til at trykke på den der skide knap for at sende nukes til Rusland. Hvem kan det? En maskine, nemlig en kunstig intelligens. Hal er simpelthen den værste kunstige intelligens, og hvis der er nogen puny humans, der prøver at sige, du tog et forkert valg der. Hvad er det eneste rigtige at gøre? Ud af luftslusen med den. Et eller andet. Væk med den. Jamen, nu ved jeg ikke, om din tid er over, men jeg vil så sige, at Hal er også rimelig nem at demontere. Nu starter du der. Yeah, pas på. Det er bare at hive nogle chips ud, og så... let me see you a song. Så går han ind ned. Ja, det mener jeg ikke. Jeg mener, han starter op igen. Det er bare et spørgsmål om tid. Bare se, hvordan... En af hans gode venner, Gladys, fra Porto, de er jo BFFs. Nu er det ikke til andre end, det er jo ikke sikkert, de er venner. Okay, men jeg har lidt at tilføje her, fordi at hvis nu Darth Vader, han var totalt uafhængig af maskiner, så ville det være en no-brainer. Men nu sidder han jo ofte i en lille flyvemaskine af en art, eller et rumskib. Halvdelen af hans krop er en maskine. Og lad os sige, at Hal er integreret i maskinen her, fordi det bliver næsten nødt til at tænke. Nej, det bliver næsten nødt til for at tænke det her scenarie. Der er ikke nogen beviser for, at imperiet bruger samme teknologi. Så vil jeg lynhurtigt se Darth Vader komme i alvorlige problemer. Dog vil jeg sige, på grund af de her herlige episode 1, 2 og 3, hvor vi ligesom får virkelig cementeret, hvor dygtig Annie han er til mekanik, så tror jeg måske alligevel, at han vil... Han vil kunne redde sig ud af den ved at hardwire et eller andet. Så... En magnet på en, og så lige hive noget over. Noget ja, det er taget i betragtning. Så tror jeg alligevel, pilen peger tilbage på Darth Vader og Christopher. For mit vedkommende. Ja. Altså, jeg ved ikke helt, for jeg synes faktisk, de er rimelig formidable foes begge to. Altså. Men Hal har det med sig, at han har... Han er en computer, altså Darth Vader, han har det elektroniske i sig. Altså, jeg tror, at på en eller anden måde vil computeren vinde over den person, der er blevet, der bare har fået sat masse elektronik i sig. Altså, han er jo nærmest rundt med sådan sin egen lille ildflaske. Altså. Ja. Men hvem har Hals ryg, når det går galt? Der har han til. Har Hal. Han behøver ikke. Ja, men hvem har der Freders ryg? Det er der ikke nogen, der har. Det har resten af imperiet og kejser. Nej, en anden vigtig ting. Det er jo ikke nu, vi dommer en del, så det er ikke vi, vi skal sidde og diskutere. Nej, men jeg vil sige, kejseren prøvede på at få råd ham, da Luke kommer, så hvis Darth Vader, nu ved jeg ikke, hvad Kasper vil sige, men den tager lige 2 sekunder. Hvis Darth Vader, han får et problem, så tror jeg ikke, der er ret mange, der har hans ryg. Fordi de er hunderejer for ham alle sammen. Hvis de har, de vil have det fint, hvis han bare bliver løs ud til højre, og så en anden en overtog. Ja, men prøv nu at høre her. Darth Vader, han har The Force, og The Force er i princippet boundless. Og han kan bare lave en Obi-Wan Kenobi. Altså, hvad sker der ved at blive dræbt? Han vil bare blive... Hvad kan Hal gøre? Han kan kaste ham ud af de alder og slå ham ihjel? Nej, det kan han ikke. Han bliver bare greater than... You can possibly imagine. You can possibly imagine. Darth Vader Moonchild, simpelthen. Yeah. Ja, Sith version. Han bliver jo bare et projektorbillede på en eller anden sky. Hvis Hal, han bliver slukket, så tænder man ham der bare igen, så er han klar igen. Han bliver jo tændt igen i fortsættelsen. Altså. Yeah. Ja. Der det har ikke lært noget af, altså. Jeg satser på Hal. Altså, jeg synes, han er... Ja, godt nok på Darth Vader, ja. Det må jeg sige. Ja, så må jeg sende begge to videre. Det kan være, vi skal give dem. Det kan være, vi skal give dem 30 sekunder mere. Ja, det synes jeg. Eller et eller andet af den stil. Kom med det. Hvis man putter dem i the pit for low blow. Godt, ja, jeg kan godt give 30. Yes. Er vi klar? Ja. Yes. Der er for en, der har et lysfærd. Der er for en, der kan bare... Så er de der circuits, de er fried. Game over, Hal. Hvad har Hal? Har han et lysfærd? Han har en rød knap, der blinker. Og en IBM computer. Ja, yeah. En mainframe. Der er lavet IBM. Ja, ej, den er sgu, den er svær. Et lysfærd, den er svær. Ja. Yeah. Jeg kunne programmere hele rumskibet om til lysfærd. Ja. Yeah. Ej, nu er vi ude i noget questionable science, tror jeg. Jeg synes, det er svært, ikke? Fordi Hal, han er jo computeren, der kan programmere sig selv og andre kunstige intelligenser og alt i... imperiet er jo lavet af computer og døds. Det kører på et andet styrsystem. Det er et helt andet uafhængigt styrsystem. Det er jo en helt anden, det er en galakse, fjern galakse, de kører en helt anden, et helt andet binær sprog og alting, det er noget helt andet. Det er derfor, de er inkompatible med hinanden. Du siger, hvis man sætter Darth Vader og Hal 9000 op mod hinanden, så er det faktisk ligesom de der Apple reklamer den gang. Det er fuldstændig ligesom Independence Day. Prøv at høre her, Niels. Hvis du nu siger, at sejren den går til Darth Vader og Christopher, og så for eksempel siger du, på grund af det der med, at Annie, han kunne løse teknik, så ville Christopher for evigt skulle leve med, at han har vundet på grund af episode 1. Ja, så det er næsten det værd. jeg tager en sejr. Min mand. Jamen, jeg vil sige, hvis de står face to face, så... Face to screen. Så ville det være svært for Hal at vinde over Darth Vader, fordi han kan ikke komme ind i hans krop. Han kan bare vælte hen over. Han kan vælte hen over ham, men jeg tænker, hvordan delen skal Darth Vader nogensinde komme ind til ham? Fordi... Vælte hen over ham, hvis der han kan ikke gå? Der er en rumskib ude i rummet. Den der store mainframe der, den kan lige... Boom. Den er ikke nogen sådan... Den er ikke nogen fysisk... Jeg vil sige, hvis jeg må nok også... jeg hælder også lidt til Darth Vader. Hvis de står... på en eller anden måde er blevet skubbet ned i den der pit. Jeg kan godt lide, Niels han endte med den, der blev sværest opvist her, som var en af de objektive dommere. Ja. Det er godt. Vi er nødt til at sende en videre. Vi er jo nødt til at sende en videre. Så det blev herre. Ja, det er alt, vi har hen imod. Ja. Godt. Nej, det var en hård runde. Han er lidt. Ja, det var han er lige ude. Han er lige ude. Dommeren er lige ude kigge på ham, og han får lige klippet lidt, og han får lige noget vaseline under øjnene. Det er fedt, når der er for en, og han var lidt beat up efter en runde der. Det var en hård runde. Ja. Han skal lige have noget. Er det svært, når man overhovedet har wind left til en round? Ja. Den næste kamp, den bliver episk. Der er vi over i den militære verden. Vi har Major Arnold Toot. Fra Raiders. Ja. Raiders of the Lost Ark, ja. Yes. Det er Kasper. Han får et sødt lille brændemærke på hånden på et tidspunkt, han, så ved alle folk vist, hvem det er. Heil Hitler. Yes. Han er jo ingenting. Mod den næste. Jeg kan godt lide ham, der præsenterer det. Jeg synes ikke, du er sådan en objektiv. Jeg er objektiv. Også en major. Major von Haben. Gestapo. Fra. Hvor er engelsk det er? Det er vores blonde ice. Motherfucker. Okay. Og hvem vil repræsentere... Du repræsenterer den øverste. Ja, det er klart, men jeg tænkte nu mere på den... Det er mig. Det er dig. Det kunne du næsten høre, der måde det. Nå, ja. Han må, ja. Du går bare amok. Ja, nu... altså, nazisterne. Enig. De var ret seje, ikke? Enig. Det skal ikke tages ud af kontekst. Og de gik jo meget op i det her med fysiognomi. Hvordan at man kunne se på mennesker, hvilke styrker de havde jo bare ud fra deres blotte udseende. Og der vil jeg sige, at Major Arnold Todt, han er indbegrebet af ondskab, bare via det fysiognomiske. Man kan se det på ham, den her mand, han er ond, ham ønsker man ikke at være i kontakt med, og puha, folk for den. Derudover så går han i de flotteste frakker, meget sorte og skinnende, ærefrygtindgydende, misundelsesværdige. Og man kan se, hvordan hans læber diger, og han sveder, når han får lov til at gøre noget ondt. Mm. Ja. Godt, det passer lige med. Det var præcis, og det var præcis på et minut. Det tæller også, det giver bonuspoint. Men desværre, så er Major Arnold Todt jo bare en lille zigzag. Sat over for Major von Haben, Gestapo. Major von Haben, som vi kender fra Ørneborgen, er jo indbegrebet af den ariske race, noget nazisterne vægter ret højt. Han er blond, han er lækker, han kan tale med damerne. Han er det ultimative våben for den tyske dræbermaskine. Han blev sendt op til det her Schloss Adler, som er højborgen oppe i Alperne, hvor der var nogle gestapo-officerer. Det er mig, der snakker her. Ja. Præcis en minut, præcis. Ja. Hvor der var nogle gestapo-officerer, som ikke kunne finde ud af at håndtere situationen. Så han blev sat op for at holde styr på dem. Og selv når modstandsbevægelsen sendte de pæneste og bedste blondiner efter ham, så blev han ikke berørt af det, modsat Arnold, som godt kunne blive berørt. Det var så ikke blondiner, men brunetter. Han er simpelthen urokkelig. Han er den perfekte tyske ariske dræbermaskine og ondskabsfuld motherfucker. Så det job, han kunne få, det var blevet sendt et eller andet sted af langt pokker i vold til et eller andet sådan lidt ligegyldig stilling, nej. Hvor at Major Arnold Todt her, han bliver sendt på en guddommelig mission. Det her, det er jo deres, det er jo højborgen for deres jægere, hvad fanden det nu hedder? Jægermeister. Ja, jægermeister soldater, der bliver trænet der. Okay, det er også rigtig vigtigt i forhold til Pagtens Ark, det kan jeg godt se. Pagtens Ark, det er jo bare en dum lille... Må jeg stille et opklarende spørgsmål? Må du gerne. Hvordan dør Major Arnold Todt? Hvordan dør han? Han dør ved guddommelig kraft, så vidt jeg husker. Det er Pagtens Ark, der smelter ham. Ja, han smelter, ikke sådan? De kigger ned i den jødiske artefakt, og så smelter han, ikke? Er det ikke sådan, det er? Jo. Ja. Og han dør... Han dør jo bedre, altså... Hvordan kunne du forestille dig at dø bedre, end at blive skudt i panden af Clinton? Altså, større bliver det ikke. Det er toss-up. Dræbt af Gud, dræbt af Clinton. Ja, det er virkelig det. Det er toss-up. Hvis det havde været Chuck Norris, så havde det været, hvor længe det er. Ja. Hvad siger dommerne? Altså... Det blev ikke nævnt med Todt, men det der med, han, eller det sagde Kasper faktisk før I begyndte på det, men det der med, han gik rundt med hvad hedder det, mærket, de skulle bruge til at finde pakken. Den ene del af med det. Den ene del af den ene halvdel, ja. Den ene side af den. Så han er jo sådan set en meget vigtig del af at finde pakkens ark. Mm. Det er godt, at det ikke er så stort som at blive... Lige hurtigt tilføje, at han kan få selv en coat hanger til at se lignende torturen. Instrument. Så på den måde der, så synes jeg også, at det der med at tage op og skulle hjælpe, eller skulle have styr på nogle nazister op. Ej, Todt, all the way. Han hedder to. Åh, jeg synes, den er svær. Fordi jeg synes jo faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg faktisk, at Arnold Toot er jo ikke nogen... Og det er noget, jeg kommer tilbage til ofte her. Han er ikke nogen fysisk trussel for Indiana Jones rigtigt. Han er en lille tyk skaldet mand, hvis vi skal være helt ærlige. Yes. Han er ikke tyk. Hvorimod von Hagen måske er lidt mere... lidt mere som arisk ideal billede på en ung mand. Det er måske lidt, der, jeg mener, at... Og lidt mere udspekuleret, lidt mere sådan lidt højere op også i hierarkiet. Altså, hvor Major Arnold Toot måske bare vil være... Han er jo bare en del af den tyske her, hvor ham er, han er altså højere op. Vi føler virkelig, at han har noget magt og nogle folk under sig. Han vil have sådan en som Major Toot under sig. Når det så er sagt... så bliver han besejret af Indy, som er en af de sejeste actionhelte nogensinde. Jeg ved godt, Clinton er sej, men Clinton spillede jo kun den her figur én gang, og Clinton, han skyder bare folk. Jeg mener faktisk ikke, at det var kun nødvendigt at spille den her figur én gang. Jeg mener faktisk ikke, at de har rigtig en kamp. Jeg mener bare, han bliver skudt. Og faktisk sige, det kommer jo dertil, hvor Indy, han rent faktisk står bundet, hjælpeløs, og må simpelthen ty til Guds hjælp for... Det skal jo sådan set lige vende tilbage til, fordi at det er jo blevet bevist i Big Bang Theory, at der er intet af det, der sker i filmen her, at Indy faktisk har nogen indflydelse på. Så Indy har ikke nogen indflydelse. Nej, han er en passiv bystander. Ja. Det er ikke Indy, at der slår Toot ihjel. Altså, det er Gud. At det er Gud, der slår ham ihjel, og den anden er Clinton. Og jeg ved godt, som jeg sagde, det er toss-up. Jeg bliver nødt til at gå med Arnold Toot. The one and only. Ja. Så der var to til ham, desværre. Ja. Vores. Yes. Men det var en hård runde. Ejske pragteksemplar. Han, To til Toot. Godt, så må jeg lige... Men den lille tykke mand, der ligner lidt George Costanza fra Seinfeld. Ja, han er ikke tyk. Han er ikke tyk, jeg mener, han er tyk. Yeah. Han er bare skældet. Han har bare en stor jakke på sig. Nu kommer der en god en. Den er vild. Vi har, hvis min kuglepind kan skrive, Biff Tannen Butthead. Ved Niels. Selvfølgelig fra tilbage til fremtiden. Han er op mod en af... filmhistoriens værste skurke. Nelly Olsen fra Det Lille Hus på Prærien. ved Kasper selvfølgelig. Nelly, du er flot til at... Jeg synes, at du er lidt biased der. Altså, Biff Tannen, han er da også en force to be with. Ja, jeg vil sige, der var lidt ironi i... Okay, godt. Biff Tannen, han har jo det der... Han er jo altid god til at argumentere for sig selv, altså. Mm. Og kalde og nedværdige sin modstander. Og han har jo også det, han faktisk vinder over Laura selv på et tidspunkt. Og der er jo ikke på noget tidspunkt, at lille Nelly Olsen, hun vinder over Laura. Altså, der er jo ikke på noget tidspunkt, at hun bliver den store i det forhold. Hun vinder hver dag ved sin blotte tilstedeværelse. Ja, hun vinder hver dag. Så er din runde, det nu... Ja, men der skal være nødt til. Der må gerne diskuteres. Men, altså, man skal jo også tage med, med Biff Tannen, så kommer der jo noget ind i spillet, der involverer tidsrejser. Og på den måde, det eneste Nelly Olsen har at arbejde med, det er jo sådan set, at hun får slik fra sine forældre. Og hun går rundt i nogle små nutte kjoler og har en irriterende lillebror. Altså, altså Biff Tannen, han er jo faktisk lige ved at gøre det, at en af Kaspers skurke tidligere gjorde det der med at erobre verden og gøre det til sin egen, bare ved at bruge nogle sportsresultater. Og det viser jo faktisk en utrolig kløgt på Biff Tannens, fra Biff Tannens side. Altså, hvor Nelly, det eneste hun gør, det er, at hun rider vildt på en hest og er ved at krøble den. Og altså det. Ej, der er ikke nogen konkurrence der. Jamen det har jeg også meget sympati med, Niels. Jeg vil dog sige, Nelly Olsen, du siger, der ikke er noget, hun vil have. Hun vil have. Jeg vil have det, hun har. Hun vil have alt. Men hun bliver tæmmet på et tidspunkt. Det gør Biff Tannen ikke på noget tidspunkt. Hun får jo en mand, der tæmmer hende. Ved du hvad? Nu er det mig, der taler. Nu skal du holde mund. Hun har nogle lyse proptrækkerkrøller, og med dem kan hun indøne sig hos enhver dum voksen. Biff Tannen har en mullet. Det er rigtigt nok. Jeg kan godt lide mullet. Smålighed. Simpelthen den mest ekstreme smålighed. Sådan, hvad er et menneske? Man kan ikke nå ind og varme Nelly Olsons hjerte. Det er simpelthen isnende koldt. og hun forurener et helt landsbysamfund ved sin blotte tilstedeværelse, og hun har ikke engang fundet ud af, at hun gerne vil overtage verdensherredømmet endnu. Hun er egentlig bare stadigvæk ved at vokse op. Prøv at tænke på, når hun først bliver en voksen kvinde og finder ud af, hvad hun rent faktisk gerne vil have, og hvordan hun bruger sin seksuelle list til at lede den biftanden i I fordærv. Men jeg vil sige, hvis Nellie Olsen, hun møder western-ugærende Biff Tannen, så vil Biff Tannen stadigvæk sparke en lang pokker i vold. Altså, der er ikke nogen, de vil ikke kunne konkurrere med. Så vil hun whine så meget, at han måtte holde sig for ørerne og simpelthen gå ud af sit gode skid. Så stadigvæk smine over skrænten. Altså, så er det hende, der ryger over skrænten i stedet for skoledagen i træerne. Det er Nellie Olsen, der ryger ud der. Jamen, ved du hvad, så kommer Nellie Olsens mor bare og skælder ham huden fuld, sådan at han da ikke er. Ja, men nu er det ikke Nellie Olsens mor, det er ikke Harriet, at vi snakker om. Det er Nellie. Det er, ja, ja, men det er... Så skulle du have været Harriet Olsen i stedet for. Jeg tror, vi siger tak, og så... lige præcis til, en minut. Ja, det var lige præcis. Ja. Jeg synes, den her er svær. Forstået på den måde, at vi har Biff, som kan tilluske sig en tidsmaskine, og dermed faktisk tage tilbage, og så bare slå Nellie Olsens forældre ihjel, og så var det jo fandme game over. Mm. Når det så er sagt, så synes jeg, vi har set flere gange, at Biff Tannen er... svag over for kvinder, og de kan få ham til at blive blødt lidt op, og måske sådan miste lidt fokus for, hvad han egentlig har gang i. Men når det er så nej, sagt... Nej, du er på rette spor, du er på når rette det er så spor, sagt... Nej, bevæg dig ind igen, det er rigtigt. Så har han ofte adgang til en tidsmaskine. Game over. Men jeg synes, det Kaspers gode argument, det var, vi har en pige her, som går i folkeskolen, og det her, det er bare, hvad hun har fundet på hendes første 10. leveår, eller sådan et eller andet. Hvad finder hun på de næste 5, på de næste 10, når Biff Tannen kommer forbi hende med tidsmaskinen, for de ender jo cirka samme sted, ikke også? Og hun siger, der er mange gode, jeg tror godt, hun kunne være rimelig manipulerende der, og så ende med at blive hende, der faktisk styrer showet. Hvor han bare er sådan en henchman. Det tror jeg... Tror jeg helt klart også. Jeg er faktisk ikke i tvivl om. Hvad gør vi så? Hvad gør vi så? Men jeg skal stadigvæk tænke på, som jeg sagde... Lad Morten tak for det. Nej, det er bare... Ja. Jeg vil gerne have lidt... Hun bliver tæmmet. Hun bliver jo tæmmet senere i serien. Hvordan bliver hun tæmmet? Af en mand. Men ikke af Biff Tannen. Hun er... Ved du, hvordan hans hverdag er? Okay. Hva? Nu har jeg ikke set så meget siden. Hvordan hans hverdag er, han har en irriterende svigermor. Men det er stadigvæk ikke Harriet Olsen. Okay. Nå, så det er faktisk okay. Så trolden kan tæmmes, ja. Som jeg siger. Nej. Nå. Jamen, så er jeg faktisk nødt til at gå i den anden lejr. Det, ja. Så tror vi tager Biff Tannen der også. Tidsrest, det er sgu da fedt. Man kan også bare sige, man kan sige Time Machine. Time Machine, everything else, ikke? Altså, ja. Det er der, vi laver regnstykket. Ja. Det har vi vundet. Det er der, hvor jeg... Godt, okay. Lander. Vi desværre, selvom hun var rimelig sej. Uff, det var ellers en af mine år. Det var en af mine hard hits. Det var en af dine næsser. Næste, den bliver sindssyg. Det er endnu en... De er jo alle sammen sindssyge. Nå, er vi klar til at gå videre til næste battle? Det bliver også en helt store. Mm-hmm. Lidt unfair måske, fordi min skurk skal op mod en tøstring. Men det er jo, hvad det er. Det er Christoffer, der er på banen igen. Yes. Med General Tøsedring Sort. Hvad for en er det? Kneel before Sort, Morten! Det er lige meget, hvilken er den. De tøstringer. De tøstringer, altså. Fordi han skal op imod dræber maskinen. Yours. Mm-hmm. Og så bliver det stille. Godt. Nemlig. Du får lov til at starte. Du mener ham fra James Bond, ikke? Vi. Det her, det kan vi jo gøre ret hurtigt igen. Altså, vi har med noget, der nærmest ligner guddommelige kræfter over for noget, der bare er en hej. Godt nok en vild hej og en lidt mere sådan... Man sige, en elite-hej, blandt hejer måske, men stadig bare en hej, stadig en ganske almindelig hej over for nogen, der nærmest er en gud. Så Sort, han vil tage ned, så vil han måske lige bruge sit lasersyn på den, sådan lige tage øjnene på den, så den ikke kan se noget, så vil han bare tage fat i kæben, og så vil han bare rive ind til overkæben, røg af på den, Og så vil han tage og rive den i små stykker, og så vil han måske spise den bagefter, hvis han har lyst. Eller lave den til små madpakker til sine børn bagefter. Så det var det, der skete. Han kan også bare tage den, og så flyve den ud i verdensrummet, og så bare holde den til den døde ud i verdensrummet. Han har mange muligheder. Der har vi set i Sharknado, hvad der sker, hvis man prøver sådan noget. Der er mange muligheder, når du har at gøre med en ganske almindelig naturlig haj, og du er en gud. Så er der mange muligheder. Altså, du kan også tage og kaste den ind i solen. Der er mange muligheder. Så det er ikke, der er ikke så meget, der er ikke så meget at rafle om her. Godt, det var et minut. Nu er han jo ikke en gud, sort. Han er jo bare en dødelig kryptonian mand. Han er lidt stærk, men ellers, han er bare en mand, ikke også? Og vi har jo med dræbermaskinen. Jaws er jo alles mareridt. Han kan jo ikke bare gå op til Jaws og sige, hej, lad mig rive dig i stykker. Nej, nej, Jaws skal findes. Og kan man finde Jaws? Det kan man ikke. De mødte sig ned i pitten. Der er en stor sø. Han kan jo ikke bare, du kan jo ikke bare lægge en fisk der. Det er jo unfair. Det er jo unfair. Det skal jo være en pit af dimensioner, der passer til kampen. Og her er pitten fyldt med vand og dyb, fordi ellers så er det unfair. Så er det godt, Jaws, så er det godt, han har ryggen syn. Så kan han bare lige kigge på det her. Ja, men altså, Jaws, han eller hun. Hun, vi giver det en hun. Det er en hun. De er mere sindssyge. Kønskvoter. Ja. De er mere sindssyge. Morten, podcast. Ja. Det er jo dræberfisken. Hun kommer, mens du mindst venter det. Og ikke nok med det, den har indbygget GPS. Så hvis du på et eller andet tidspunkt får lyst til at tage til Karibien, så følger den efter. Den ved, hvor du er henne. Den ved, hvis General Zod... Men den følger dig ikke ud i rummet. Den følger dig. Altid. Det var et spørgsmål om, der kommer Jaws 5-7 stykker. Hvor mange der nu er, så er det Jaws i rummet. Hegn vil altid vinde. Det er den ultimative dræbermaskine, der simpelthen kan flinde sig og finde dig lige meget, hvor du er henne. Og det var et minut. Det var cirka. Ja. No. Jeg kunne godt tænke mig faktisk at få uddybet en lille bitte smule. Jeg har et spørgsmål til jer begge to omkring motivation. Søstring. Jeg starter ved Christoffer og spørger, hvad er General Zods motivation? Ja, det er godt, at herske alt på jorden. Ja. Og det vil også sige naturen og mennesker. Altså ligesom menneskerne hersker over naturen, og Roy Schneider slår hegn. Er det Roy Schneider, der slår den ihjel? Schneider. Schneider. Schneider. Han slår hegn ihjel, så på samme måde vil han jo beherske naturen, og sådan sidde på tronen øverst, og have alle sit undersåret til at gøre hans bidding. Så på den måde, så er der ikke så meget rafle om. Hegn, den... Ja, det må du jo svare på, hvad han gør. Morten, hvad er Jaws motivation? Motivationen, det er jo, at der er en masse inferiøre mennesker, som prøver at betræde vandene, som jo i bund og grund er fiskenes. Og i det vandet er størstedelen af jorden, altså størstedelen af jorden er vand, så er det jo, der er jo slet ikke nogen kamp. Altså, hvis du styrer vandet, så styrer du verden, så må det jo være. Og... Den har bare en simpel drøm om, at alle folk vil lade vandet være, og gør du ikke det, så får du vreden at føle. The Wrath of Jaws. Lige præcis. Ja. Altså, I må undskylde, jeg fik lige sådan et indre mentalt billede af en hej, der står hen i et hjørne og forbereder sig mentalt til næste scene i en af dødens skab, fortsætter sådan. Hvad er din motivation? Hvad er min motivation, spørger han så Spielberg. Hvad er det? Jeg kan ikke se det. Er det? Jeg skal ikke se det. Så bare vide dem. Deathmatch, ja. Altså, jeg vil sige, at nu har vi jo set, vi har tidligere nævnt Tilbage til Fremtiden, og de har jo så fint illustreret, at der er i hvert fald 19 dødenskab-film. Og der er faktisk lige kommet på internettet, der er kommet en trailer, hvor man ser, hvad alle de der dødenskab-forestillelser handler om. Og der er også en Jaws in Space, det er rigtigt. De husker. Så det der med, at Zod, han kan tage Jaws med op i rummet, det holder jeg og in space, no one can hear scream. Ja. Kom nu. Altså, Zod, den eneste, der har besejret Zod, det er Superman. Ikke super high, men Superman. Men har Superman klaret Jaws? Nej. Nej. Nu er det ikke med en anden, der redder ham ind over. Nej. Det er bare, fordi Superman ikke tør. Jeg kan slet ikke se, hvad den er. Altså, jeg var meget på vippen, og der var ikke nogen af jeres motivationsspeeches, der ligesom overbeviste mig. Men det gjorde Nilses omkring Jaws in Space, så jeg går også med Jaws. Ej! Kæft, mand. Det er fandme godt. Det er fandme godt. Skide godt. Det er godt valg. For jeg appellerer til højeste. Jeg vil sige, dommerne har truffet det rigtige valg. Det er godt. Jeg appellerer til højst. Men du sagde også Jaws. Jeg var lige at se. Godt. Har vi hørt det? Har vi hørt om sit Jaws? Det er det, jeg ligesom forsøgte at spille op rimelig meget med linjerne. Så har vi... Så har vi en god en. Det næste er... Bricktop. Niels. Om får jeg nok at høre, hvem han er. Han er flink. Flink. Stille og rolig. Mod en anden stille og rolig fyr. Nicky. Ved Christoffer. Ham får jeg også høre, men han er også stille og rolig. Det er faktisk to stille og rolige fyre op mod hinanden. Det bliver lidt kedeligt. Ja. Men Bricktop, Niels, du får lov til at starte. Ja, Bricktop er en gangsterboss fra Guy Ritchies Snatch-film. Og han er en fyr, der bestemt ikke skyder nogen midler for at nå det, han skal nå. Og han arrangerer hundeslagsmål, han arrangerer boksekampe, sådan, der er lidt fikset, og sørger for, at der bliver slået cigøjnermøder ihjel, hvis der ikke lige bliver fuldt reglerne, eller hans regler i hvert fald. Og så har han et utroligt farverigt sprog også, altså. Og er ikke bleg for at svine Jomfru Maria lidt til også, altså. Og det skal man også tage med. Det er også en god skurk, at der er han vanhelliger Bibelen. Altså det skal man ligesom gøre som god skurk. Det var også min skurk tidligere, Harry Powell, som jo desværre røg ud. Han var heller ikke ligefrem det bedste eksempel på en prædikant. Han gør alt, hvad han kan for at nå det, han skal. Og så er han bare mester i at bruge det britiske sprog. Fantastisk. Godt. Christoffer? Altså, Nicky Santoro, du hører, det første, du hører, det er, I got your head in a fucking vice. Det er det første, du hører, fordi han har taget dit hoved og puttet den i en skruetvinge, og så bliver han ved med at dreje, indtil at dit hoved den popper som en grapefruit, som han beskriver det. Tidligere i filmen har vi set, at han stabber en fyr i halsen med en kuglepind, fordi han bare har tabt den. Hvad er det, det er for casino, ikke? Han er fuldstændig sindssyg, ja. Nicky Santoro. Han er fuldstændig sindssyg. Han skyder også en café i stykker, fordi han har en eller anden konkurrent. Han skyder servitrisen, han skyder alle sammen. Han er ligeglad. Han er fuldstændig ligeglad, og han skyder... Nu snakker jeg bare ikke, at skyder nogle midler. Han skyder ikke nogle midler. Altså, han stikker en mand med en issyl i nosserne, fordi han vil have ham til at udlevere navnet på en anden en. Altså, han er niveauet over alle andre. Han er fuldstændig sindssyg. Og der, hvor han stikker ham der med den der pind der, der kommer der også sådan rimelig umotiveret, fordi at han er disrespektfuld over for det der karakteren. Han siger, is this your pen? Og så siger han, why don't you take that pen and stick it up your ass? Og så tager han og stikker ham flere gange med den her pen, hvorefter han bliver ved med at stå og stikke ham og sparke til ham og siger, can I hear a little girl now? Huh? Can I hear a little girl now? Huh? Godt. End of competition. God. Nicky, de siger der i filmen også, at Nicky, hvis du kommer efter ham med en kniv, yeah, over det minut, så kommer han tilbage til dig med et baseball bat. Hvis du kommer tilbage og løber efter ham, move to strike. Hvis du løber efter ham, hvis du løber efter ham, Your Honor, move to strike. Ja, okay, det er godt. Hvis du løber efter ham med en pistol, det er godt. Så lad os se, hvor du slår mig hjælp. Han kommer tilbage igen. Jeg vil gerne stille det sidste. Do not for record. Lad os sige, det er for lang tid siden, jeg har set alle. Jeg kan ikke huske det der jurasprog. Do not for record på det der pisse der. Nå, og der, okay, jeg synes, den er lidt svær, fordi jeg synes, at de ligger meget tæt. De er begge to nogle fucking insane bastards. Hundeslagsmål, det er jo, det er noget ondt noget at gøre. Og han så bruger også, han bruger også feed hunde. Them to the pigs. Var det ikke også jo, noget det med det? Jo, han bruger også hunde til dem, de hunde han brugte til hundeslagsmål, bruger han til at torturere andre mennesker med. Hundeslagsmål, ja, det kan vi i hvert fald godt blive enige om. Det er ikke pænt gjort. Det er ikke pænt, det er rigtigt. Og så brænder han Brad Pitt's mor ind. Altså, ikke engang John Doe gjorde det. Jeg har... jeg vil sige... Nu, det bliver jo subjektivt, det her. Og det, som jeg synes adskiller de her to, det er noget med forudsigelighed. Fordi at... jeg synes, at Bricktop, han er forudsigelig ond. Hvor at... jeg synes, Nicky, han virker egentlig som en fyr, jeg egentlig godt kunne tænke mig at hænge ud med... Langt hen ad vejen, han virker virkelig som en hyggelig og venlig fyr, indtil han eksploderer. Indtil han viser den side af sig selv, og bare går fuldstændig bananas, hvis man kommer til at sige det forkerte. Og det gør mig angst og urolig. Og på den måde, der... fordi I ligger... Jeg synes, jeres argumentation, den var faktisk 50-50. Og Men når jeg tænker på de to over for hinanden, så er jeg mest bange for Nicky. Så derfor går min stemme til Nicky. Man kan sige, at i forhold til de to, så er det også forudsigeligt, hvad Bricktop vil springe luften over. At det, hvis du kommer imod hans forretning, eller ham, hvor mod Nicky, det kan være, hvis du har en rød sløjf på det eller andet. Der skal simpelthen, hans hjerne fungerer anderledes end normale mennesker. At der skal det mindste til, så springer han i luften og stikker derned. Mm-hmm. Og det vil jeg også være bange for. Så derfor vil jeg også nok tage ham med i næste runde. Godt. Sådan. Godt valg. Nicky, er vi videre? Næste. Han er din mand. Det er ingen tvivl om. Nicky, næste valg er Magneto. Det er Christoffer. Mig igen, ja. Ja, vi Christoffer, mod ja. Predator. Predator. Det er mig, mm-hmm. Så der er jo ikke meget rart. Okay, yes. Men du får lov til at starte. Ja, så vi kan starte med, at Predator har jo mange våben, der er lavet af metal. Skulle vi ikke starte med at snakke om din egen? Jo, jeg siger bare. jeg nævner bare lige, at han har mange våben der. Ej, Magneto er jo en fantastisk karakter, fordi det gode ved Magneto er jo, at han har et større mål. Han er ikke bare ude efter penge eller verdensherredømme. Han er faktisk ude efter at skabe en bedre verden. Og det er jo et eller andet sted, det er jo de der, der er de mest interessante og mest komplekse skurke. Det er jo de her skurke, som på en eller anden måde har noget dybt menneskeligt i sig, på en eller anden måde. Og det har han i den grad. Altså han tror virkelig, at han gør det gode, og han gør det bedste for menneskeheden, for den måde, som han styrer menneskeheden på. Samtidig med det, så er han jo badass, fordi han har jo alle de her kræfter, og vi har jo set, at man kan ikke holde ham inde, man kan ingenting. Altså, og igen, hvis Magneto, eller hvad hedder det, undskyld, Predator, kommer med nogle metalvåben, så bøjer han lige om, og så kvæler han Predatoren i den. Så det, altså, der er ikke nogen konkurrence. Altså, magnetiske kræfter kan ændre polariteten på jorden, hvis det skulle være tilfældet. Det har han gjort i nogle tegneserier også. Over for et eller andet rumvæsen, altså. Godt, det var et minut. Altså, det lød flot, men som du sagde, han er jo god at sinde. Hvordan kan du være en skurk, når du er god at sinde, og du bare vil det bedste for mennesket? Altså, come on. Det ville Hitler også. Det vil, ja, okay. Det er rigtigt. Predatoren, han er jo det ultimative bevis på en jæger uden noget. Han ser det her som noget sjovt. Det er en oplagt mulighed for at prøve noget nyt. Noget nyt gear. Han er en thrill-seeker. Vi tager den vildeste, det vildeste, du kan forestille dig. Den der xenomorph der, som der var en eller anden, der argumenterede for tidligere, var det vildeste af det vildeste. Men den tager vi. Og vi tager den ikke bare. Vi vinder kraftedeme med over den. Netop fordi, vi tager det hele som udfordring. Så hvis, vi tager det som udfordring. Vi tager det som udfordring. Så hvis du ikke kan lide metal, jamen, så bruger vi ikke metal. Big deal. Jeg tror også, det er umiddeligt. Er I spændt på at høre, hvad vi har at sige? Ja, meget. Ja, men altså, det er jo to af de helt store, vi har med at gøre her. To figurer, som har glædet mange kvad deres respektive kvaliteter. Jeg har... Jeg synes, Christoffer... Du er unfair, fordi du kan tørre lidt X-Men. Det er unfair. Ja, men han er bias, Christoffer. Jeg synes, Christoffer har en rigtig god pointe i, at det kræver et komplekst menneskeligt sind at blive til en rigtig skurk. Altså, hvad gør en skurk? Det synes jeg bliver lidt relevant i det her, fordi jeg har faktisk lidt svært ved at se Predator som en skurk, fordi at vedkommende tror... følger sådan set bare, han er jo sådan set bare ude på jagt, og der er ikke noget som helst moralsk overvejelser forbundet med det. Det er måske bare lidt status at have et menneskehoved på væggen. Eller det er jo den ultimative status, det er at vinde over det vildeste menneske, og det vildeste menneske, hvis de sender ham der sølle Magneto op mod ham, så er det jo det vildeste menneske. Ja. Og så er det jo status, det er jo det, alle vil det. Alle vil verdensherredømme, det er jo ikke vildt. Det vildeste er at vinde over det ypperste. Ja, men jeg tror, man skal tage, altså hvis man kigger sådan lidt utilitaristisk på det her, så... jeg elsker du lige for det. Magneto, han ved godt, at det er uartigt, det han gør. Han ved godt, der er rigtig, rigtig mange, der dør ved hans handlinger. Men han vurderer alligevel, så siger han, det er det værd. Jeg laver lige en cost-benefit-analyse af det her, mine handlinger, og jeg vurderer, at det er sgu okay at slå alle menneskene ihjel. fordi at det fremmer det, jeg synes kunne være fedt. Lidt ligesom Ozymandias faktisk, fra Watchmen. Mm. Lidt på samme måde. Bare det, han ved, det, at han kan spille den lyse er, det gør, at han burde ligge så langt ned i... Men og så, på den anden side, så Predator, når Predator griner ondskabsfuldt, fordi at den optager... Det gør den kun, fordi den har optaget. Ja, men det er ikke så meget med, at den nyder det en lille smule alligevel. Men prøv at tænke, har du lyst til at give Magneto et stort smækkys? Det har du. Det kan, han er jo lovable. Har du lyst til at give Predatoren et stort smækkys? Med masken på, måske. Masken på. Han bider fjeset af dig. Jeg er i tvivl. Jeg tror, jeg skal høre, hvad Niels har at sige, før jeg giver min endelige dom. Jeg synes, det bliver sådan meget touchy-feely, det der med Magneto. Altså, sådan. Han vil redde menneskeheden ved at slå menneskene ihjel. Altså, det er noget fies. Altså. Yes. Altså, det der Unstoppable Force, som vi snakker om mange gange tidligere med Jason og med Michael Myers og de andre der. Altså, Predator er en af den type der. Og hvis han vil, som Morten påpeger, hvis han vil besejre, hvad hedder det, Magneto med noget andet end metal. Hvis det nu er svagheden, så finder han på en anden måde. Så bruger han rødgraden fra Xenomorphen til at tæske Magneto med. Altså, der er jo ikke nogen diskussion. Og så har han et rumskib. Den har også været op. Ah, okay, det har Magneto også. Ikke et rumskib. Nej. Altså, nu vil jeg sige, jeg tager udgangspunkt i min bedømmelse. Først og fremmest i de to herres udlægning af sagerne. Det lyder lidt som om, du allerede havde besluttet dig på forhånd. Hvad synes jeg, du skal tage og lægge... Du startede med at læse X-Men som barn. Du har besluttet dig lægge som forhånd. Jeg synes helt klart, den tipper til i Magnetos retning, faktisk. Jeg kunne sagtens se Predator gå rundt med Magnetos hoved. Prøv lige at se dig. Han har vundet over en alien. Ja. Har han det så også det? Vinder han i Alien vs. Predator? Jeg mener, er det ikke sådan en, hvor man ikke sådan rigtig ved, at det vinder? Det er ham, der slipper overliggende væk derfra. Ja. Og man ser faktisk også Alien. Og det skal jeg ikke hjælpe, men man ser Alien-hovedet i Predator 2. Mm. Ja, og ja, lige præcis. Nu hjælper jeg. Jamen, det hjælper også dig sidst med det, altså, ikke? Altså, jeg vil sige, når han kan vinde over en alien, som i enhver tid også vil kunne vinde over. Hvad vil Magneto gøre ved en alien? Altså, han vil jo også bare få det der syre på sig. Altså, så dør han, altså. Det er det. Nej, fordi han kan flyve. Ja, det kan en xenomorph ikke. Det kommer an på, om han har noget jern til stede. Hvis en xenomorph lige har... Der er altid jern til stede. Han trækker det ud af jorden, han trækker det ud af folk. Det er ikke i det rum her. Jeg er virkelig spændt. Hvis det er nede til ren, rå, mano i mano i en plastikbehold, så vil Predator... Det er også nogle meget, meget skarpe... Det er godt, fordi så bruger vi ikke Magnetos force, fordi hans force er jo, at han kan manipulere med metaller. Og hvis der ikke er noget af det til stede, så er det sgu svært. Ja, og Predator er begrænset af sin egen fysik og sin egen snarådighed. Altså, vi er alle begrænset, af noget, ikke? Altså, så hvis man bare stiller de rigtige betingelser op, så kan man vinde hver diskussion. Men på den anden side, Predator vandt over en xenomorph. Den er svær. Det har Magneto ikke gjort. Og det tror jeg aldrig, han ville kunne gøre. Jeg tror... Hvis vi stillede en Predator op mod en Xenomorph igen, så ville han stadigvæk kunne vinde. Og Magneto ville aldrig kunne vinde. Det tror jeg ikke. Ja, der har du svært lidt en pointe. Det er så dybt. Det er simpelthen at rive ryggraden ud af den kasper. Predator! Predator, Predator. Okay. Sådan. Det er et godt look. Godt. Det gjorde det der. Ja, det gjorde det godt. Jamen, så må vi få Kasper på banen nu. Nu skal vi lige se, om vi kan finde en kamp, hvor han kan få lov til at forsvare nogen. Mm. Det kan han heldigvis i. Den her, den bliver sindssyg. Vi får, skal vi finde Kasper. Annie Wilkes. Yes, det er Misery. Er der nogen, der har læst Stephen King nogensinde? Ja. Hun kommer op mod Amy Dunn. Hvem er det? Kællinger. Bitchfight. Fra Gone Girl. Den har jeg ikke set, fordi jeg undgår som regel Fincher-film. Oh, allerede det er mine spring. Men du får lov til at starte med Annie Wilkes. Ja. Ja. Jamen, forestil jer det her scenarie. Emmy Dunn, hun... Jeg ligger spændt fast i en ting. Hun er rimelig godt kørende, men nu er hun ude at køre bil, og det vejret er altså rigtig dårligt. Og så, så crasher hun sin bil. Og så bliver hun reddet af dejlige Annie Wilkes, en super sød kvinde, som nøser hende lige så stille tilbage til helbredet, og som fortæller dig, at jeg er din største fan. Og hun roser Emmy Dunn for alt, hvad hun har gjort, som jeg ikke aner, hvad er. Det er sikkert ikke særlig slemt, det kunne jeg ikke forestille mig, det er. Og så viser det sig lige stille, at hun er så stor en fan, at hun gør alt for, at du skal blive liggende i hendes seng, og at du aldrig nogensinde skal forlade hendes hjem igen. Hun er faktisk villig til at krøble dig, bare for, at hun kan blive ved med at tilbede dig. Og der er ikke noget, du kan nå for at komme ind. Noget, du kan gøre for at nå ind i det her sind. Du er bare fortabt i hendes seng for evigt, hvor du bliver tilbedt af hende. Tilbedt. Mm. Der er gået en minut. Vi er nødt til at... I fucking videre. Ja, altså Amy Dom, det har jeg jo snakket om før, men hun er jo den kvindelige udgave af Hannibal Lecter. Så vi har den kvindelige udgave af Hannibal Lecter op mod en eller anden... Bare uden kannibalisme. Bundekone, der går rundt og sådan er lidt fan. Men hun kan godt lide menneskekød, eller hvad er det? Det er sådan, Nej. Hun er så udspekuleret. Så allerede, hun vil aldrig blive fanget i den der situation, som du nævner. Det vil aldrig ske for hende. Hun vil snøre hende. Når hun prøver at snøre hende, så vil hun snøre hende tilbage meget mere. Og så vil hun vende... hun kan ikke kontrollere vejret, vel? Hun vil få alt op ind i hendes hoved. Hun vil få hende til at tvivle på, hvad hun egentlig har oplevet. Og hvad det egentlig er, hendes rolle er. Er du virkelig en fan af mig? Hun fuck så meget rundt med hende. Hun ikke anede, hvem hun var sidst. Og så vil Amy Dunn, hun vil gå ud bagefter. Og så hun smadrede hende i medierne fuldstændig. Sådan at hun aldrig nogensinde fik en karriere. Hun aldrig nogensinde fik et job igen. Hun var færdig. Det var det, Amy Dunn, hun gør. Kvindelig udgave af Hannibal Lecter. Og det var et minut. Har I nogen... I må gerne... Nu har jeg jo ikke engang, nævnt. Jeg har ikke engang nævnt, fordi jeg synes faktisk ikke, det er så vigtigt, at Annie Wilkes, hun er massemorder. Hun har arbejdet på et hospital, et børnehospital måske endda, hvor hun lige så stille bare har gået og dræbt folk i morskab. For sjov. Bare fordi det kunne også være lidt fedt, ikke? Og så har hun gemt avisudklip af det. Fordi det er også lidt fedt. Ja, men den der karriere, som hun måske er ved at opbygge nu, den vil Amy Dunn tage, og så hun rive den midt over. Fordi hun er master manipulator. Hun er master manipulator. Hun kan snøre folk til det at... Det tror jeg ikke, hun er, når begge hendes ben de er blevet smadret. Ja, men hun vil aldrig ende i den der situation. Det vil aldrig ske, fordi det havde hun forudset. Hun havde forudset det der, og hvis hun endelig havde endelig var endelig i grøften, og hun skal hjælpe, okay, så har hun snørret hende. På det her. Så har hun snørret hende så meget. Har Amy Dunn et stort ego? Hun lækker. Svar på mit spørgsmål. Ja, det har hun nok. Så hun vil slikke det op. Hun vil, Annie Wilkes begynder at sige, ej, du laver bare, jeg er sådan en stor fan af dit arbejde. Jeg synes bare, du er så ond. Jeg synes, du er så udspekuleret. Hun vil være et skridt foran, og så vil hun regne ud. Jamen, det var det, hun regnede med, at hun ville gøre. Ja, og så vil hun sidde og fortælle hende bagefter. Det der, du sagde på det tidspunkt der, hvor du troede, du havde mig. Det havde jeg regnet ud. Jeg var fuldstændig foran dig. Det var det, jeg regnede med, du ville sige. Og så sagde jeg det, du gerne ville have mig til at sige, sådan det passede ind i din lille historie. Sådan at du troede, at du kunne vinde. Da hun smadrede benene på hende, det var også det, hans plan, eller? Hun er simpelthen så udspekuleret. Okay. En situation kommer hun ikke i. Nå. Hun er ude over det. Okay. Altså, nu, uden at spoile alt for meget for Kasper, som ikke har set... Du må gerne spoile, jeg skal aldrig se noget. Du er så lidt fuld. Jeg tror, du skal lægge nogle øl ned. Du er lidt fuld. Nej, ved du hvad? Altså, Alien 3. Nu stopper vi. Den mængde af mennesker, at Amy Dunn når at slå ihjel i Gone Girl, det kan godt være, hun er meget uspekuleret. Meget brutalt. Er også brutalt, men det er Annie Wilkes jo sådan set også sådan rimelig. Hun bruger jo sin seksualitet. Hun er jo endnu mere brutal. Lad nu dommerne votere. Hun er endnu mere brutal i bogen, hvor I sådan set har gjort mindre brutal i filmen. Fordi i bogen, så vidt jeg husker, der sav hun benene af. Ja. Og i bogen, eller i filmen, der smadrer hun det bare med en forhammer. Ja. Eller en ægtehammer. Og det sjove er jo, som du sagde, det der med, at hun har stort ego og godt kan lide opmærksomhed. Fordi det eneste, hun ønsker, det er jo forældrenes opmærksomhed, som hun ikke får. Fordi forældrene laver de her bøger om hendes liv, hvor de vælger at give deres opmærksomhed til pigen i bøgerne, men ikke hendes, deres egen datter, som sådan set op, eller hvad det hedder, opnår en masse ting, men får aldrig forældrenes kærlighed. Og det er der, så møder hun, hun kommer til at køre galt. Det er træls. Det gør man. Så hende, oh, nej, er du ikke søde lille Amy, eller hvad fanden hun nu hedder i bøgerne? Jo, oh, det er jeg. Oh, du har garanteret ikke haft det. Jeg siger bare, kvindelig Hannibal Lecter over for en eller anden bundekone i suburbia. Hun er jo bundet fast til sengen, når hun først... Hun kommer ikke dertil. Jamen, hun kører galt. Ja, og så vågner hun bundet fast til sengen. Nej, men det kunne... Ja, ja. Okay, men så er det jo det, så vil alle jo tabe det scenarie. Så vil Predator jo også tabe, fordi at jamen, det, ja. Predator vågner op bundet til sengen. Og ved du hvad? Det har du nemlig ret. Nej. Det er jo så lidt unfair. Det er jo sådan, så ikke så magt i det. Så kan alt jo... Så kan Gud proppe sig ind i den seng der. Så vil han også... Ja. Misery 2 med en Predator liggende i sengen. Eller Jason X vil tabe. I love your work. Frank vil tabe. Eller, det er jo unfair. Og sige, at hun ender i sengen. Det er jo unfair at sige, at hun ender i sengen. Og sige, der Amy Dunn, hun bliver presset, så går hun ret mange fejl. Det kan man så også sige. Men jeg tror, hun falder for det smier, fordi det er det, hun søger. Det er også derfor, hun falder for... Det er hun jo forudset. Hun er så klog. Men det, sådan er hun jo ikke i start. Ja, nej. Jeg tror, jeg... Der er ikke nogen, der kan forudse Annie Wilkes. Ja, hun er rimelig... hun er nasty. Ja. Jeg tror... Det er noget mørke, der gemmer sig derude. Og du møder det, når du mindst venter det. Er du også... Ja, altså man skal også tænke på, at Annie Wilkes i filmen, der slår hun jo Anne for Grønbakkens bedstefar ihjel. Altså. Mm-hmm. Det er da næsten det værste af alt. Altså. Han var så flink i Anne for Grønbakken. Altså, det gør hun jo ikke, Amy Dunn. Nej. Godt. Næste. Så det er... Surmuler, ja. Det er Dr. Moreau. Ved Niels, mm-hmm. op mod M. Bison. Vildere bliver det ikke med mig. Det har vi jo lige set. Du kan få lov til at starte, Niels. Spændende. Altså, Dr. Moreau, der har jeg valgt versionen af Charles Lawson spillet i Island of Lost Souls fra 30'erne. Og Dr. Moreau, han var kendt for at lave eksperimenter med mennesker og blande med dyr. Og der vil jeg sige, at det er en Bison formår i den der lille film, der Street Fighter, det er jo ikke særlig godt. Hvor Dr. Moreau, han får lavet en tigerkvinde, eller en panderkvinde, er det jo sådan set, i den anden i filmen, og i bogen, så vidt jeg husker. Han eksperimenterer med naturen, hvor det eneste en Bison, han tænker på, det er sådan set at overtage verden. Dr. Moreau, han forsøger på at gøre verden til et bedre sted. Det er måske ikke ligefrem. Nej. Altså han ødelægger alt for at komme frem til det mål han ser langt ud i horisonten og slår mennesker ihjel og slår dyr ihjel og får dem blandet på må og få også. Altså han embejser den eneste, han står bare i sin kutte der, eller man så kalder hans kuttekappe der. Og så bliver han besejret af Van Damme. Altså, hvis Dr. Moreau var fattig... Besejret af Van Damme. Du siger det som, det er bare sådan en lille ting. Hvis Dr. Moreau havde fået fattig Van Damme, så var Van Damme blevet lammet til en valros. Godt. Jamen, så vil jeg køre videre med M. Bison, som jo er diktatoren. Og nu snakker vi motivation. Han har en lille drøm, lille bitte drøm. Det er bare at overtage verdensherredømmet. Og hvilken bedre motivation er der at have som evil genius, som superskurk, verdensherredømme. Han kan godt lide alle de her lønsamtaler der. Hans drøm er jo ikke bare at overtage verdensherredømme. Han vil tæske sig vej til verdensherredømme. Han er ikke bange for at gå op mand mod mand mod alle. Alle de simpelthen kan få lyst til at sende imod ham. Han siger ikke, her er han har også en her, selvfølgelig har han en her, fordi alle store genier har en her, altså hvem har ikke en her? Men det er til at tage imod alle de her små fodsoldater, ikke? Så alle de store kæmper, send dem over med mig, og så tæsker jeg dem. Den måde, det er den eneste rigtige måde, det er ikke at stå som general bagved det hele, og så bare sige, nu gør I arbejdet for mig, jeg er villig til at få hænderne beskidte, og så gør det selv. Altså, det bliver ikke vildere end embejseren, og så har han også det, altså... Han kan også flyve, fordi han har sådan en flyvepot. Tænkte, fantastisk. Og han kan også lave. Han kan jo lave. Han kan jo lave. mennesker, dyr, det er det, det, det, han det er jo ikke det i forhold til Dr. Moreau's dyr. Ja. Dyre mennesker. Ja. Ja. Altså også til med, at Bison, han er også slem til at bruge penge på noget, at han ikke kommer til at bruge. Altså han spilder pengene. Men det er ikke noget problem, når man laver sin egen penge. Nå, det er netop det. De der penge bliver aldrig brugt jo. Altså, det er jo netop det. Altså han kunne bruge pengene på at få nogle bedre sygesikring til hans soldater. Men nej, tænker han på det. Det giver utilfredse medarbejdere. Det giver en dårlig stemning i organisationen. Det problem har Dr. Moreau ikke. Han slår dem bare ihjel. M. Bison giver gode omklædningsfaciliteter til hans medarbejdere. Med M. Bison, der hører man hele tiden nogle samtaler, altså nogle, der snakker fedt. Over. Ah, det problem har man ikke på Dr. Moreau's ø. Altså. Der kan man gå ud i junglen og slappe af det. Godt. Det er nogle gode public. Hvad hedder det? Nej, Human Resource afdelingen der, ja. Hos Dr. Moreau. Men ja, okay. Jeg er lidt i tvivl. Altså, noget af det, jeg virkelig elskede ved M. Bison, da vi så Street Fight for nylig, det var jo hele det her propagandaorgan, der var omkring, og man så, hvorledes at det nye verdensherredømme blev elsket og vis som den nye himmel, ikke det nye paradis. Jeg bliver nødt til at måske at høre lidt mere om Dr. Moreau's motivation. Nu ved jeg godt, jeg vender tilbage til det her motivation noget. Det er en vigtig ting for mig omkring. Du sagde, at det var verdensherredømmet eller hvad? Nej, det er det ikke. Nej, det er altså, en bedre verden. Som dyr. Jeg forstår det ikke. Ved at blande best of both worlds. Men har man lyst, har man i sidste ende lyst til den, at den vandmulighed får man ikke. Den vandmulighed giver Dr. Moreau slet ikke. Du skal få mig til at forstå hans tanker. Hvordan vil han gøre verden til et bedre sted? Dr. Moreau er en brilliant videnskabsmand, som har fundet ud af, hvordan man kloner og hvordan man gensplejser mennesker og dyr. Whoop-de-doo. Men på den måde... Det giver bare sådan i folkeskolen. Men Dr. Moreau har videreudviklet det. Han har simpelthen lært de mest vanvittige dyr, at hvis han ville, men han ikke gider, han har slet ikke lyst, han har ikke de ambitioner, men han har skabt sit eget lille ørige, hvor han hersker som ene hersker over nogle personer, nogle mennesker, nogle dyr, nogle væsener, han har skabt selv. Det har en bison ikke gjort. En bison har bare nogle ansat. Men jeg vil egentlig godt lige spørge, som dommer, så vil jeg godt lige spørge, hvad er hans evner? I en one-on-one, hvad kan han, og hvad kan M. Bison? Det er det, jeg tænker ind. Hvad kan M. Bison? M. Bison kan tæske dig, indtil du ikke kan gå længere. Men Dr. Moreau kan sende hele sin hær. Nu er vi nede i den der pit der. Jeg vil godt lige ned i den pit der, one-on-one. Nu er det ikke de to herrer, der møder hinanden. Nu er det one-on-one. Dr. Moreau, han kan tale M. Bison til døde. En bison, han vil bare stå og knæne. I quit! Yeah. Make him stop! Jeg har ikke noget til for det. Oh. Ej, jeg vil sige, tale ham til det. Ja, en bison, okay. Han er jo fuldstændig ligeglad. Sådan noget gider han ikke at høre på. Han har også rocket boots. Det kan man sige. Og han, altså... Han vil jo ikke lade sig overtale, fordi... Der er jo ikke nogen... spændende ved en skurk, at hvis Dr. Moreau begyndte at svine ham til, altså så var der jo ikke noget, at hvis en bison stod la la la la la la med hen, fingrene og ørerne. Han behøver så ikke holde fingrene i, han kan bare gå hen og slå ham. Færdig. Okay, jeg har bestemt mig. Nu er det jo ikke nogen, hvem er closed konkurrence det her. Men det er, hvordan man bruger sine evner. Og en bison... Du kan allerede høre, hvor det bærer. Så jeg siger M. Bison herfra. Ja, jeg bliver også til sådan. Altså, nu sagde du, at han blev kun besejret af Jean-Claude Van Damme. Ja, det vil sige, og det er også det er bare sådan, at du... Hvis man skal besejre sådan nogen, som vi har snakket om så før. Så er det Gud for Damme, eller Chuck Norris, selvfølgelig. Ja. Så jeg bliver også nødt til at hælde til M. Bison. Perfekt. Vi mangler en tur, så er vi igennem det ene runde. Og det sidste, det bliver også en kamp. Det er de alle sammen. Men Nurse Ratched. Kasper. Føj for den. Ja, den er vild. Mod Cyrus the Virus. Åh, det er også godt. Men Niels, Kasper, du får lov til at starte. Ja, Nurse Ratched, hun er... Hun er så... ond! Jamen altså... Gøgereden. Hun har den... Hun har en magt. Hun har magten for, hvem der har det godt, og hvem der har det skidt. Og hun nyder det. Og man kan mærke, hun nyder det i sin kulde. Du har brug for noget, og du har ikke brug for noget. Og hun bestemmer, hvad er det, du får, og det er ikke nødvendigvis det, du har brug for. Du skal tage de piller, og hun holder øje med, om du gør det. Og hvis du prøver på at have det godt i hendes nærvær, det tager hun som en personlig fornærmelse. Og så sørger hun for, at du ikke har det godt. Hun har autoriteterne på hendes side. Det er hende, der bestemmer, om du er værd at leve ude i samfundet, eller om du skal være i en spændetrøje resten af dit liv. Den magt har hun. Og du kan ikke gøre noget. Godt. Selvom du er fantastisk og fri, så bliver du indfanget i hendes snare. Perfekt. Niels, go. Altså, Nurse Ratched, hun hører jo selv på et sindssygehospital. Hvor hun så også er. Altså, Cyrus the Virus, han er jo a man with a plan. Altså, der er jo ikke andet. Nurse Ratched kunne slet ikke komme til de der højder, altså rygfind på og kapre en fangetransport, for at få en kæmpe sak fanger væk. Skal vi lige nævne, hvor han er fra? Han er fra Conair. Og spillet sig af John Malkovich. Og han lærer sig ikke engang slå ud, da han finder ud af, at Nicolas Cage er ombord. Mange, selv Nurse Ratched, ville lade sig slå ud, hvis hun fandt ud af, at Nicolas Cage han blev en del af hendes institution. Altså. Han får bare nogle piller. Det er meget simpelt. Net. Men altså, Cyrus the Virus, han står ikke tilbage for nogen. Han er ikke engang bange for at skulle til at skyde en lille blød kanin, en kaninbamse. Put the bunny down. Og så bliver han sendt i rundkredsterapi hos Nurse Ratched. Hun når ikke engang at indfange ham, fordi han stikker af i en brandbil. Altså, nej, han gør ikke. Han har et godt slæng bag sig, og det har Nurse Ratched ikke. Godt. Hun har nogen, der arbejder for sig, og han har et slæng bag sig, der kæmper for deres idé der at komme fri og komme ud og... Jeg vil gerne... Tak, det var det ene minut. Jeg vil gerne stille et opklarende spørgsmål. Det er, vi står nede i den her pit med Cyrus the Virus overfor Nurse Ratched. Hvad taler for den? Hvorfor vil den ene vinde over den anden nede i den her... Vi skulle måske lige sige, at Nurse Ratched er fra Gøgereden også. Ja, det er blevet sagt godt. Ja. Ja. Men det, der er så sjovt her, det er jo, at alle, der står som publikum omkring i den her pit, de vil holde med Cyrus the Virus. Fordi han er den mest sympatiske af de to, og han vil højst sandsynligt kvæle Nurse Ratched eller gøre noget andet ondt ved hende. Men det er bare det, der kommer til at besejle hans egen skæbne, fordi det er det, der er Nurse Ratcheds spind. Men Cyrus er stadigvæk ikke en person, der er sympatisk hele vejen igennem, fordi han er jo ikke bange for at lade nogen dø for at nå sit mål. Altså. Hvor Nurse Ratched, hun vil måske mere tænke på, at de får nogle piller, så når jeg mit mål. Altså. Hun er villig til at give folk det hvide snit. Ja. Selvom hun godt ved, at de ikke trænger men til det. Men hun vil ikke engang kunne indfange Cyrus the Virus, altså. Han vil gemme pillerne langt væk. Men jeg bliver nødt til også, det tror jeg også, det er det, Morten han fisker efter. Hvis vi nu har dem over for hinanden, personlige evner, ja. Hvad kan Ratchet komme med i en one-on-one, og hvad kan Cyrus the Virus komme med i en one-on-one? Hvad er det deres evner er? Hvad er det, de kan? Ved du hvad? Hvad er det, der gør en god skurk? Det er ikke, hvem der vinder en boksekamp. Og der vil jeg gerne lige klarificere for jer, at det er ikke det, det kommer an på. Det er, hvem har man den største yes-fornemmelse, når det går dem dårligt? Og der må I spørge jer bare, når I føler hjertet, hvem føler de mest sådan, ja, ja, kvæl hende, kvæl hende! Men nu var præmissen jo en Mexican standoff. Ja, ja. Og jeg anerkender ikke jeres præmis, og det siger jeg rent ud. Jeg hører jer, men jeg anerkender ikke. Så I kan give mig minuspoint for ikke at svare på jeres spørgsmål, men det, sådan er det. Det kommer jo an på, som Kasper siger, i hvilken arena det foregår. Altså, hvis det er på et hospital eller inde i det aflukkede område, så vil Nurse Ratched måske nok vinde, for hun har sin hjælper og sin orderlies til at få fat i Cyrus the Virus. Men alle andre steder, der ville Cyrus the Virus vinde. Det er fuldstændig enig med dig, Niels. Jeg synes, den er svær, den her. Ja, den er lidt, den er lidt svær. Jeg synes, vi er ude i en diskussion omkring det enkelte menneske kontra systemet, der sådan bestemmer, hvem der er sane og hvem der er insane. Det er jo egentlig den magt, hun sidder med. Hun kan bestemme, hvem der er sindssyg og hvem der ikke er sindssyg i forhold til en eller anden målestok, som hun har sat op. Altså hun er dommer på den måde over folks liv. Og det er en ret stor magt at have. Og ud fra den præmis, og ud fra hele den her systemiske tanke, så bliver jeg nok nødt til at give den til den her runde til Nurse Ratched. Fordi jeg kunne sagtens se, at Cyrus DeVice blev indfanget, og så endte han i kløerne på hende. Men og som, så var det, som ikke vi har meget snakket om i de tidligere, der står vi jo inde i den her boks, ja, hvor de står over for hinanden. Hvor det er de to i en plastikboks. Hvorfor finder du på det? Det finder du på hver gang, du er i knib. Nurse Ratched vil ikke på noget tidspunkt se cool eller ond ud, hvis hun gik bort fra en eksplosion. Ville hun kunne klare sig i en standoff overfor John Malkovich? Men jeg bliver nødt til at give Kasper igen det der med, at det var dengang jeg så Gøgeredden, og jeg så lige efter. Der så jeg så Conan, så lige efter. Det var en mærkelig aften. Der havde jeg mest lyst til, og der sad jeg mest med en følelse af, at jeg havde lyst til at slå Nurse Ratched ihjel. Meget mere, end jeg havde af at slå Cyrus the Virus ihjel. Han var sej og sådan noget, men det var ikke sådan, at jeg tænkte, han skal bare dø. Det tænker jeg med Nurse Ratched. Og det synes jeg er et godt argument for, at hun er en bedre skurk. Det er det, der gør en skurk. At man vil slå skurken ihjel. Ja. Ja, emotionelle engagement i skurken. Ja. Så det gør så nok lige meget, hvor stærke de er, sådan noget, det er sådan lidt primitivt. Ikke? Det er ikke det, det kan komme an på. Det kommer an på, hvem der hånder. Nu skal vi så også lige være, det er jo det, vi så har mål efter indtil videre, men Nej, det var faktisk, der var en af dem, hvor man, altså, hvem føler man sig mest skræmt af, altså, præcis, hvem vil du være mest bange for, hvis du stod over for personen i en? Hvis jeg stod måske i verden, hvor Nurse Ratched havde magt, så ville jeg helt klart være meget bange for hende. Men i andre sammenhænge, ja, okay, du twister lidt der. Ja. Så tænk på en af dem, at der er sådan i gåseøjne arbejder for, hvad hedder det, Cyrus the Virus, det er jo The Marietta Strangler. Og når man har sådan en under sine vinger, spiller Steve Buscemi, så har man altså nogle flere kort på hånden end Nurse Ratched, der bare har nogle ansigtsløse goons, der arbejder for hende. Altså. Ja, fordi det vi er ude efter, det er jo at finde den ultimative skurk, som vil givetvis en forkert præmis, vil kunne klare sig op imod resten af skurkene. Det er ikke det, vi leder efter, Morten. Og det er derfor, jeg siger givetvis en forkert præmis. Men vi kan også tage, hvis vi tager Nurse Ratched eller Cyrus the Virus mod Nikki, som er gået videre. Jeg tror, at Cyrus the Virus vil klare sig bedst alligevel mod Nikki. Så Altså. Jo, men så kan man jo lige så godt tage dem op mod hinanden. Ja. Hvis det er håndkamp op mod hinanden. Ja, ja, ja, ja. Men hvis man stiller de to op mod hinanden, hvor Cyrus the Virus kommer ind i Nurse Ratched's miljø, så vil han helt klart klare sig dårligt. Uden tvivl. Fuldstændig. Ingen tvivl. Hvis hun kommer ind i hans miljø, så var det det samme. Hvilken er resten af verden? Og hvis vi så tog de to afkoblet fra hver deres miljø og sat dem ind i en boks mod hinanden, så vil han også vinde. Det vil sige 2-1 til ham. Ja. Jeg er nødt til at give Morten den. Det er jeg meget overrasket over. Det, jeg er faktisk ret uenig med jeres beslutning. Men hvis det er det, I gerne vil stå ved, så må det jo følge jer til evigt. Jeg er nødt til at gå med på den her. Vi har et isoleret miljø mod alting. Ja. Og der må alting isoleret og kontrolleret. Men altså, der vil dog sige som en afsluttende bemærkning, at det er jo ikke, hvem kan vinde over hvem. Nej. Sådan har jeg i hvert fald ikke fortolket hele det her, hvem er den værste skurk, eller hvem er den største skurk. Alt, der er mange måder at vinkle på. Man må spænde den, som man har lyst. Så må man spænde den, som man har lyst, men så vil jeg bare sige, at der er flere måder at tænke over det på. Og som Christoffer sagde, det er Nurse Ratched, man har lyst til at kværke mest, og det er hende, der håndter ind i en strømme bagefter. Ja. Jeg har ikke tænkt på Cyrus the Virus, siden I så filmen. Nej, især ikke, fordi en lidt skete med i filmen. Ja. Ja. Hvad sagde dummerne? Han taler godt for sin sag. Ja, han sagde det rigtigt. Han taler godt for sin sag. Nu. Men er det bare orgas? Nej, men nu kommer jeg i tvivl igen, fordi... Men vi har jo ikke fået defineret, hvad vi har måske ikke været så gode til at definere rammerne for det. Inden. Men det er jo også noget af det sjove. Men man kan jo sige, at Nurse Ratched er meget mere mindeværdig end Cyrus Drive. Jeg kan ikke engang sige, hvad hans motivation eller hvad det er, han ønsker at opnå er. Og det kan jeg sige med Nurse Ratched 100%. Jeg kan fuldstændig tegne hende som en skurk. Hvis jeg skulle genskabe hende som et, i et billede, så kunne jeg gøre det. Men er hun en skurk? Jeg synes Kasper, ja. Hvor fanden er hun skurk? Jeg synes Kasper, han argumenterer godt for sit tag. Jeg hopper på den anden side. Men hun arbejder jo for et system, der har gjort hende til den person, hun er. Nej, altså, hun er også en del af systemet. Jamen, det er man jo så også som en, der arbejder for systemet. Jamen, hun arbejder ikke bare for systemet. Cyrus, han arbejder uden for systemet. Han arbejder for... Ved du hvad? Han har også været en del af et samfund. Du kan ikke tage ham udenfor, hvis du tager Nurse Ratched indeni. Det kan du ikke gøre. Det kan man da godt. De er begge to en produktion af deres opvækst, socialisering og natur og så videre. Men så hænger den på Morten. Det sjove er, at nu prøver han jo at stille ind i en kasse. Så stiller vi hende videre til næste kasse. Hun kommer op mod vores xenomorph. Hvad nu hvis vores xenomorph blev indlagt? Nej da! Den ville være fucking ligeglad. Jamen, så må jeg glæde jer til at høre min argumentation, når det kommer dertil. Og det alene derfor går hun videre. Yes! Godt, det er ja. Du må ellers lige være up for the count. Ja, jamen det er... Der blev lige talt over hende. Ja, jeg tror, ja. Ja, stadigvæk ikke helt enig, men det bliver spændende. Og vi nu, har 16 tilbage på... Nu er vi fra 32 ned til 16. Skal vi lige køre dem igennem? Vi har kommissæren Ulf Pilgaard, Nattevagten. Woo! Khan, Lunyan Singh, Star Trek, Wrath of Khan, Xenomorph, alle alien-filmer. Frank fra Once Upon a Time in the West, Jason X fra Jason X, John Doe fra Seven, og M. Bison fra Street Fighter, og Nurse Ratched. Nu de er de blandet lidt, fordi jeg prøver at sætte dem op, så at vi ikke kommer i kampen mod os selv. Fra Gøren. Ja. Mojo Jojo fra Powerpuff Girls, Darth Vader fra Star Wars. Hvor er det, han er fra? Star Wars. Major Arnold Toth fra Raiders, Indiana Jones, Biff Tannen fra Back to the Future, Jaws, ja. Nicky fra Casino, Predator fra Predator, og Annie Wilkes fra Misery. Så går vi i gang med runde 2 nu. Nu bliver det blodigt. Så der, før, nu har vi jo sådan skulle argumentere for, hvem er vores person, og hvorfor er han sej, og... Nu kører vi lidt mere hårdt på. Nu har vi, 20 sekunder, hvor vi bare... Ah, 30! Skal jeg 30? Nej, hvis du ikke kan forklare det på 20 sekunder, så kan du ikke forklare. Okay. Vi har set 30, det er lige meget. 20-30 sekunder max, for at forklare, hvorfor er du bedre end den anden. Ja. Nu ved vi, hvem personen er, og nu er det bare hårdt på. Ja. Første kamp, kommissæren mod Karen. Det bliver vildt. Kasper, go. Altså for det første, så kan jeg ikke tage en seriøst, der hedder Khan. Racist. Khan. Ham er vi alle sammen bange for, Khan. Kommissæren knipper ham, men... Ja, når han er død. Og så... Men jeg skal lige dø først. Og så stikker han ham med en kniv, sådan at han kommer op og står på sin lille tær, og ned igen, og op og ned igen, mens han synger. Lille, lille, let på toppen. Tak for Kasper. Men hele den præmis, den fortsætter, at Karen Go. Dør. Yeah. Den fortsætter, at han dør. Og det gør han jo sådan ikke lige med det samme. Han har overlevet i kummerlige forhold på en planet, omgivet af sin tro hjælpere, hvor kommissæren han sidder inde på politikården og spiser citronmund, og ikke lige og have gang i nogle lig og prostituerede. Altså. Der er jo slet ikke nogen sammenligning der, altså. Det kan jeg slet ikke se. Altså, Karen har et rumskib. Tak. Christoffer? Ja, fordi rumskib blev nævnt igen. Så bliver jeg nødt til at gå med Karen. No! Karen er jo også super mennesket med den her enorme brystkasse, der er i... Karen, han giver mig en photon til Peter, og så kan han synge hans lille lige lidt meget med. Så er det, vi skal have Kasper sige. Men han er... Karen! Karen! morderen er stadig i rumskibet. Pelagon, og det er pisse uhyggeligt. Ind i Karens rumskib. Og det synes ligge Karen lille, også. Lille Lise begynder bare at spille ind i Karens rumskib. Karen han synes, at det er mega uhyggeligt, at morderen stadigvæk er i rumskibet. Men han når ikke kom derop. Han photon torpedoer over ham. Godt. Næste one-on-one er mod Xenomorph ved Christoffer, mod Frank ved Niels. Du får nok til at starte, Christoffer. Ja, men altså, jeg ved ikke engang, hvorfor vi skal have den her konkurrence. Det er jo sådan Superliga mod Serie 4 og sådan noget, eller Serie 5, ikke? Altså, det er jo bare, Karl, han kommer der med, Frank, han kommer med sin pistol, ikke? Karl, måske. Og så Xenomorph kommer hen til ham, og så kan det godt være, at Frank han lige sår ham lidt måske med den ene pistol, men så sprøjter der det her syre ud, og så løber han ind, og så bider han hovedet af ham, og så er det ligesom over, ikke? Så altså, han tager ham midt over, så hiver han bare til, og så indtil han river midt over, ikke? Altså. Godt. Niels? Altså Frank vil ikke på noget tidspunkt, da Xenomorphen kom så tæt på, at han kunne bide hovedet af ham. Altså han, hvis han endelig skulle sende nogen i kamp over, så ville han sende hans hjælper afsted. Jamen selvom de skyder Xenomorphen, så dør den ikke. Nej, men så bruger Frank, han er god til at tænke på tæerne, han er god til at bruge det på til sin fordel. Hvis Frank, han skal overtage et eller andet foretagende, så får han indfanget Xenomorphen, og så får den han til at arbejde for sig. Til at arbejde, du kæft. Godt, du kan ikke forhandle med Xenomorphen. Ja, men jeg må indrømme til at starte med, at jeg synes, Niels, du gjorde en fatal fejl at gå ind på Christoffers kampområde. Du anerkendte ligesom, at de overhovedet skulle slås mod hinanden. Og, nej, jeg sagde ikke, at de skulle slås mod hinanden. Jeg sagde, at Franks hjælper skulle. Men altså, jeg vil synes, du faktisk, at du har nogle gode argumenter på Franks side, som en fucking freak og en psykopat af rang, ikke? Og han har måske en psykologi, som Xenomorph ikke er i besiddelse af. Men lidt fordi du kom... Jeg synes lidt, du accepterede the battleground. Og det synes jeg blev dit klare nederlag i det her. Så der må jeg sige Xenomorph. Jeg synes, man kan sige, at en Xenomorph bliver jo besejret af en Ripley, som i størstedelen af tiden ikke har nogen våben. Hun har en flammekaster. Og det, hun besejrer den med, er jo sit intellekt. Men det gør hun jo, fordi netop, at hun kender noget til miljøet, hvor den her den eksisterer. Og der tror jeg, hvis Frank han bliver smidt ind på en hvilken som helst planet, hvor den her Xenomorph eksisterer, eller det område, der vil han komme til kort. Hvis Xenomorphen bliver smidt ned i en westernlandsby, så tror jeg ikke, han vil have så meget at gøre. Så vil Frank også komme til kort. Ja. Der vil han komme til kort. Jeg tror, at hun vinder på grund af det miljø, hun er i, Ripley. Og jeg tror, at Frank han vil ikke kunne eksisterer i noget miljø, hvor han kunne vinde over en Xenomorph. Dog, vi spørger os bare for ligesom at kaste, altså, der bliver i westerns, der bliver krydset store afstande. Og sådan en Xenomorph, den ser altid sådan lidt fugtig ud, som om, at den, altså, den vil have svært at klare sig i et meget tørt environment. Det er spekulation. Spekulation, dommer! Kan en Xenomorph ride på en hest, spørger jeg bare. Uden at smelte den med sin syre. Hvordan kommer den så ellers rundt? Det er ikke nødvendigt. Og hvordan vil en Xenomorph se ud med en duster på? En seks skyder, eller en sexløber. En sexløber kan måske såre en Xenomorph, men det kan ikke tage den ned. Nej, uanset hvad, så må jeg holde lidt fast i min indledte mærken, fordi at jeg synes måske, at Niels havde muligheden for at bringe nogle andre ting på banen, der kunne give ham så det der med, at han kunne få den til at arbejde for sig, som en håndlanger. Ja, det tror jeg tror, at du skal have gået mere ind på det der med hans intellekt, fordi det er jo den måde, at Xenomorphen i sidste ende bliver besejret. Ja. Men det er også det intellekt, han vil bruge til. Men det er for sent. Det her er med en indlændende bemærkning. Ja. Jeg tror, at Xenomorph. Godt. Ud med Frank. Bye bye, Frank. Vind i fred. Næste. Jason X mod John Doe. Vil du, eller skal jeg? Forstår du? Er det mig, der skal argumentere for det? Du skal John Doe. Jamen altså, John Doe, han er jo en virkelig skurk, hvor Jason X, han bare er sådan lidt andet. En manifestation af vores værste frygt omkring hvad naturens orden er. Og John Doe i virkeligheden faktisk ligner måske meget sådan den grummeste natur ved mennesket og spiller på de her skurke vi kender, eller hvad kan man sige, de her psykopater vi kender som Ed Gein og Ted Bundy og sådan nogle, hvor jeg synes at Jason X han er jo så fantastisk at ham tror man ikke rigtig på. Men John Doe derimod, han er virkelig. Stop. Tak. Og Jeg kører videre. Præcis som du sagde, John Doe er en virkelig person. Jason X kan ikke slås ihjel. Han er en krydsning mellem den værste dræber dræber nogensinde og Terminator. Altså, det bliver stort set ikke værre. Du kan slå ham ihjel alt, hvad du har lyst. Han kommer igen. John Doe, et skud for panden. Færdig. Der er ikke meget at sige. Jeg har ikke mere at sige. Altså, Jason X er den ultimative dræbermaskine nogensinde. Sæt ham op mod alt, og han vinder. Jason X har også et morkompleks, der siger Spar 2 i hvert fald. Og i Jason X, der er han ombord på et rumskib. Ja, så det tæller også selvfølgelig. Nej, Jason X, eller Jason i det hele taget, har slet ikke nogen brug for de der lange, indviklede planer der, hvor det ikke bare skal cut. Det lyder, som om du har lavet din beslutning. Ja, det har jeg. Så mangler vi kun den sidste dommer. Altså, jeg er ikke rigtig interesseret i, hvem der kan slå hvem. Det er jeg ikke, og jeg synes, det er interessant. Det siger du, fordi du på et tidspunkt kommer ned til... I John Doe. Altså, der er altså noget på spil, og der er en genkendelighed på spil, som gør ham uhyggelig. Men når det så er sagt, så synes jeg personligt ikke, at der er noget mere uhyggeligt end Jason Voorhees. Men det er faktisk, før man kommer til Jason X, synes jeg, han er mere uhyggelig. Jeg synes, det tager lidt fra ham, der hvor det bliver for fantastisk, som Christoffer synes. Det synes jeg egentlig er en meget god pointe, at det kan blive så fantastisk, at det tager noget af det uhyggelige ud af personen. Så jeg hælder til John Doe. Man behøver ikke at være uhyggelig for at være den bedste. Okay, så lad mig omformulere. Jeg vælger John Doe. Okay. I må slås indbyrdes. Ja, så har vi en standoff. Ja, altså, vi skal sætte dem i den der pit der igen. Ja, vil være, Niels, fordi det er nemlig det, det kommer ned til. Det er vildt, fordi som for mig at se, så hvis vi godtager den præmis, at hvem vinder ned i pitten, så går Jason X hele vejen. Så kunne lige så godt afkorte det her podcast og sige, okay, Jason X, all the way, done. Nej, over så, and done så, with. Så vil jeg komme ind med Xenomorphen på et tidspunkt, hvis han går videre herfra. Hvem vil så vinde der, hvis det bliver Jason X mod Xenomorphen? Men Jason X, det er slet ikke tvivl om. Måske. Ja. Xenomorphen kan ikke destruere Jason X. Men det er jo Brain versus Brawn, det der, altså. Og hvad kommer man længst med, altså? Kommer man længst med at slå folk ihjel, og kommer man længst med at være manipulerende? Altså, det er jo lidt det, der varper og kører også med hvad her det, Annie Wilkes og Amy Dunn til det. Mm. For mig, der taler John Doe, han taler til noget i mig, noget genkendeligt. Og det gjorde Jason også. Der var et eller andet, der Jason havde noget motiv, havde en menneskelig skygge, som forsvinder, jo mere magtfuld han bliver. Og på det tidspunkt i Jason X, der er han så magtfuld, at han er grænsen til det uinteressante. Som skurk bliver han uinteressant. Men han er jo stadigvæk den, at, der sådan, at den stærke i præmissen, altså på rumstationen. Altså selvom de har alt teknologien for eksempel, så er det stadigvæk ham, der besejrer det. Det er ham, der får til at virke til sin fordel. Hvor John Doe måske vil komme lidt mere til kort, hvis han kom op på en rumstation og skulle arbejde med nanobotter og sådan noget. Det tror jeg ikke, han vil have så meget at skulle. Det tror jeg heller ikke. Det tror jeg heller ikke. Men vi er, okay, vi er uenige. Ja. Ja, uha. Kan du ikke ringe til Maria og bede om at tage det med på medhør, og så høre den, hvem er der vinder, Jason X og John Doe? Ja. Hun ved ikke, om Jason X er. Vi kunne give dem lige 15 sekunder mere, og så glemme alt andet, vi har hørt, og så udelukkende bedømme dem på det, de siger nu. Ja, godt. Gør. God idé. Så må I ligesom bedømme, hvad I synes, der er vigtigt at få. Er det os, der skal... Det er jeg to. Jeg synes jo, John Doe er skræmmende, fordi at han er så menneskelig. Altså, han har et eller andet... han har også en pointe med hans mor, som jeg snakkede om før, og hans handlinger, som gør, at han er så skræmmende, og han er han læner så meget på virkeligheden, og det synes jeg et eller andet sted gør ham mere skræmmende end Jason X, som bare sådan en eller anden flyvende Terminator-figur. Jeg synes, at Jason X er så skræmmende, fordi han ikke er så menneskelig. At han er afkoblet fra alt, hvad der gør, at folk prøver at få ham til at få medfølelse for en. Lad være med at slå mig ihjel, fordi jeg har et eller andet. Han er fuldstændig ligeglad. Han vil bare slå dig ihjel. Han er en ren dræbermaskine. Og det er det, der gør ham virkelig vinder skræmmende. Jason X i sidste ende? Jeg tror, at de 15 sekunder, de er gået nu. Så jeg kan ikke noget at spørge. Jo, du har... Du har jeg kan ikke noget svar på Christoffers spørgsmål. Nej. Se, jeg tager lige lidt Nurse Ratched magt her. Okay. Jeg synes rent faktisk, Morten han kom med noget nyt her. Og Christoffer, du gentog en pointe, der allerede var sagt. Så derfor må jeg give den til Jason X. Ja, jeg blev ikke overbevist af Christoffers John Doe-argument, så det er stadig ved Jason. Du kan bare ikke lide John Doe, det kan jeg mærke. Goodbye, John Doe. No. Godt. Næste, det var hårdt. Det var, men... jeg tror, det bliver endnu sjovere. Nu har vi Kasper med de hårde argumenter over for M. Bison. Vil du starte, eller skal jeg? Nurse Ratched og M. Bison. Nurse Ratched, ja. Det bliver... Der er ingen tvivl om, at M. Bison han bliver indlagt på et eller andet tidspunkt. Er det ikke rigtigt, Morten? Det tror jeg ikke, han vil lade sig gøre. Han er lige blevet besejret af Van Damme, altså. Hvor sender man ham hen i det her Genève-konventions moderne samfund? Der bliver han ikke henrettet eller noget. Nej, han bliver sendt på en anstalt, hvor at, han forhåbentlig kan forbedre sig. Og der møder han Nurse Ratched, og så er det ligesom slut. Så forelsker de sig. End of story. Jeg har brugt 30 sekunder. Hvad vil du sige til, Morten? M. Bison, som jo er Raul Julia, kan jo vinde altså enhver kvindes hjerte, fordi han er jo indbegrebet af mand. Han er jo charmerende. Derudover, så han slår en proper næve, så det at lade sig tro, at der er nogen, der besejrer ham, så han lader sig indlægge, det tror jeg simpelthen ikke på. Han bliver besejret i filmen. Den film har ikke foregået her. Det er ikke, nu snakker vi ikke om sådan noget. Hvem bliver Nurse Ratched? Hvad sker der med hende? Men hun passer bare sit arbejde. Hun passer bare sit arbejde. Ja. Vil du lægge for noget? Jeg synes, den er svær, den der. Fordi at det er på præmissen, at M. Bison lader sig fange. Ja. Og han lader sig indlægge. Ja. At Nurse Ratched vil få magt over ham. På nogen måde vil ham overlegen. Og det kan jeg ikke helt se. Ikke med den skurk mod den skurk. Så jeg er på M. Bison der. Mm. Vi er jo lidt tilbage i lidt i den samme diskussion, som vi havde før med Sirius the Virus og hvad hedder Nurse Ratched. Og jeg tror lidt, at jeg synes, at nu er Nurse Ratcheds held ved at slippe op. Altså, ej, hvad nu det for noget? Nu kan hun ikke, klare sig mere med over det systemet og sådan noget. Det overfor M. Bison, som er en skurk med nogle høje idealer, der er hun bare en lille brik i det spil. Det er ikke lige, hvor det bærer hen. Og han vil bare lave et spark i hovedet på hende. Jamen, en raketspark i hovedet på hende. Hvorfor fortæller jeg om det? Jeg siger bare, at du er hvem? Jeg vil han bare, så jeg bliver også nødt til at give den til M. Bison. Nå, okay. Sådan. Det gik sgu hurtigt. Det er sgu godt. Ja. Vi er igennem første runde her. De første... 8. finale. Yes, så kan vi videre. Det næste, det er Mojo Jojo ved Kasper mod Darth Vader ved Christoffer. Du, Kasper? Ja, i det her univers, hvor de parres, så er der jo ingen tvivl om, at Mojo Jojo, han vil svare til at være en Sith Master. Og Darth Vader er stadigvæk kun faktisk lidt, når man ser ham i forhold til en Padawan. Det hedder det ikke i Sith. Apprentice hedder det i Sith. Jeg må lige rette dig her. Ja, men det er fordi, at Darth Vader, han er så lidt ond, at jeg faktisk næsten hælder til, at han er en Padawan. En Sith. Og det ender det jo også med, at han faktisk, han er jo egentlig god. Det er jo The Chosen One, der redder det hele. Stop. Godt. Jeg vil bare sige, at Darth Vader besejrer kejseren, som er den ultimative Sith Master. Så din Sith Master, han vil også bare ryge ud i airlocken, og så er det bare game over. Derudover, lyssværd, imperiet, nofset. Det synes jeg ikke. Det var rimelig. Du glemte trumfen. The Force. Nej, han har et rumskib. Ja, det er rigtigt, han har dødstjernen. Eller har faktisk to. Kommando, hvilken dag, så har fanger ham på. Jeg kan ikke helt se konkurrencen mellem en chimpanse, ikke? Mm-hmm. Med storhedsvanvid og Darth Vader. Kæmpe muterede hjerne. Mm. Ja. Men vi har jo først set, hvordan det går med de muterede hjerner i, for eksempel i Turtles med Krang. Nej, Darth Vader vinder den der. Jeg synes også, som vi snakker om under vores episode 3 podcast, at Anakin er alt andet end klog. Men jeg synes, at Darth Vader i den oprindelige trilogi faktisk er meget udspekuleret og formår at spille sin kort rigtig godt. Så jeg tror, han vil intellektmæssigt gå ret godt op imod Mojo Jojo. Og står de over for hinanden i en kamp, så tror jeg, han vil have fordelen med lysvær og The Force. Så jeg stemmer også på Darth Vader. Yes, bye bye Mojo Jojo. Jeg synes, mine tropper, de falder som fluer lige nu. Ja, du får lov til at prøve igen. Næste er Major Major Arnold Toth op imod Biff Tannen. Og du får lov til at starte. Tanner, må det være, ikke? Tanner, Biff. Biff Tannen. Ja. Tannen. Ja. Du får lov til at starte, Kasper. Ja, men så vil jeg have, at vores dommer, de renser deres hjerte og tænker tilbage på deres barndom. Og tænker på den her major, som vi taler om, som en skurk, som har betydet noget for jer, og den fornemmelse, I havde, da hans ansigt så rent faktisk smeltede, den måde, det føltes på, om det bare var det fedeste moment i jeres liv hidtil, bortset fra, da I fandt et pornoblad nede i skoven. Stop. Vi er tilbage med noget patos her. Ja, yeah. Jeg kan godt lide det. Godt, Niels. Altså, vel, Arnold Toth er jo stadigvæk kun en håndlanger for nazisterne. Hvor Biff Tannen, han arbejder helt på egen hånd, tænker på at få den kvinde, han har tænkt på hele sit liv, og ødelægger alt for den familie, der ellers har haft den kvinde som en mor, ødelægger livet, ødelægger den verden, og gør alt for at nå det mål, han vil nå. Hvor det eneste Toth, han gør, det er sådan set, han arbejder for Hitler. Biff Tannen, han er stop. Helt sin egen. Jo, stop. Hvor du starte? Jeg kan godt starte. Noget af det, som Kasper ikke fremlagde, men som jeg synes taler for Arnold, det er jo, at han er nazi-officer, soldat. Så han har jo, altså, han har noget pondus. Man bliver jo ikke nazi-major uden nogle evner. Og jeg tror, Biff Tannen, han... Ja, men på den tid, Biff Tannen vil overtage hele verden, faktisk, på et tidspunkt. Ja, men det vil jeg lige gerne svare det på. Det hele USA. Det er faktisk med vilje, jeg ikke fremhæver det, fordi det synes jeg absolut ikke er hans vigtigste egenskab. Hans vigtigste egenskab, det er, at han fniser. Der, hvor at Marion Jones, hun bliver smidt ned i The Snake Pit, og at Bellock, han siger, ej, det er måske ikke så god idé. Så står han og fniser. Marion. Det vil jeg fremhæve. Ja. Så han er ond. Han er ond. Helt ind til benet, ja. Ja. Tanner, han er bare selvisk. Ja. Men han får... Ja. Ja. Altså, jeg tror mere på Arnold Toth, som... Altså, han er ond. Hvor Tanner, han er en, som man godt kan overtale lidt. Sådan lige, han kan godt... Du får lidt penge af mig. Vil du ikke være med mig? Det tror jeg ikke... Altså, han virker ikke så ond. Og det, nu tænker jeg ikke standoff-mæssigt, nu tænker jeg bare sådan ren ondskab. Der tænker jeg mere nazi-officer. Han er fandme ond. Ja, altså jeg synes virkelig, igen det er toss-up, ikke? Fordi vi har Biff Tannen, tidsmaskine, kan ændre alt potentielt set. Han har kun adgang til sin tidsmaskine en gang imellem, skal vi sige. Det er jo ikke en, han så har sådan i sin possession, sådan som evigt. Hvorimod Major Arnold Toth, han er sådan... Jeg synes faktisk, du fremhæver nogle gode... Han er ond. Altså, hvorimod Tanner, han ender jo egentlig faktisk med at være deres... han hjælper jo med at pusse bilen og sådan noget. Ja, og sådan egentlig. Så det viser, hans karakter kan sådan... Hvordan går det ham i filmen? Ja, i en anden verden, der kan hans karakter godt formes til at blive mere underdanig. Hvorimod jeg er i tvivl omkring, om Major Arnold Toths karakter kan formes til at... være mere underdanig. Og så har han jo også det her trumfkort, at der skal Gud til at slå mig ihjel. Den er svær. Ja. Ja. Så jeg bliver nødt til at gå med indie-karakteren Arnold Toth. Gud. Ja. Næste, der fik du en. Ja, det er dejligt. Det er godt, ja. Der fik du en butthead. Næste. Det vidste jeg godt. Det var ikke tvivl der. Næste standoff er Jaws mod Nicky fra Casino. Vil du starte, eller skal jeg starte? Jamen, jeg kan godt starte. Altså, det er jo ikke så meget andet, end at Nicky, han har været ude at jagte den her hej sammen med alle hans lakajer der, fordi han er jo mange, han er bare penge, så han får bare til folk til jagten, og så er de fanget, og så har hans hoved en fucking rice, og så siger han, at jeg kan squeeze ind til dit hoved, det popper som en grapefruit. Og det er der, de er. Og så har han den, og så står han bare og drejer, og så siger han, så stikker han ham hegn in the balls med en issue bagefter. Så det er der, vi er, altså. Hegn, den er fanget, den er, og Nicky, han er fat i den. Og så står han måske og banker nogen i hovedet med et baseball bat samtidig, lidt imens han står og fanger til den. Yes. Good. Jamen, jeg synes, det er en rigtig god pointe, det der med, at du holder hegn omkring halsen der, sådan rigtig kærligt. Ej, det er ikke noget kærligt. Og så står du der med din isyl og prikker den i øjnene. Men som vi har set i filmen, den er fuldstændig ligeglad. Den har primære instinkter, der siger, nu bider jeg kraftede med dig i stykker, og jeg er fuldstændig ligeglad. Det kan den ikke, for den har sit hoved i din vejs. Det er en stor vejs. Det er en kæmpe vejs. Den bider dig i stykker, og den svømmer videre med et øje. Den kan ikke svømme videre, den er oppe på den. Han har fanget. Apun Mikkel kalder de ham. Landshark. Ja, dommer. jeg synes faktisk måske, at det var lidt en vigtig pointe, at den blev prikket i øjet, fordi jeg har læst i en eller anden sådan survival guide omkring det der med hajer, at man skal slå den enten på næset eller gøre noget ved øjet. Det var helt bevidst, jeg tog det med. Det var mere bevidst, jeg tog det med. Det er ikke Bruce. Nej. Ej, men det gør i hvert fald, at jeg blev lidt i tvivl. Det er svært at sammenligne. Altså, Nicky. Tick-a-boo, motherfuckers. Hvordan ville Nicky komme tæt på Jaws? Jamen, Nicky vil jo hele tiden opholde sig med den der skide ørken. Vil have andre til at indfange det er sådan, ham, Nicky arbejder. Og spænde den fast. Fordi så er det hele jo meget nemmere for ham. Ja. I stedet for den her... Jaws vil bare gå i køb på Nicky. Den vil sgu ikke have nogen til hjælp. Lad os da få andre til... Vi kan også få andre til at slå den ihjel. Lad os lige få Jason til at slå den ihjel, fordi så er det jo nemmere. Han vil godt arbejde for Nicky. Det er det, jeg mener. Nicky vil jo få andre... Nu snakker vi om Nicky mod Jaws, hvor dit argument er, lad os få andre til at gøre det for mig. Jamen, Nicky, han bare... Altså, Jaws... Nu skal vi ikke glemme, at Jaws bliver faktisk besejret af en menneske. Og Nicky er jo ikke bare et menneske, Nicky er et ekstraordinært menneske. Så altså, det er jo ikke så langt, altså det er jo det. Han blev smadret med baseball bat. Men Jaws har sit eget tema. Den er god. Den er god. Det synes jeg er low blow. Den er god. Ja. Hvad siger Niels? Altså man skal også tænke på, hvornår vil de nogensinde komme i kontakt med hinanden, de to? Altså, Nicky vil opholde sig inde i Las Vegas, og Jaws. Las Vegas i nørken, og Jaws i vandet. Så medmindre der på et andet tidspunkt bliver lavet en theme park inde i Las Vegas med hajer, hvor de får Jaws ind, så kommer de aldrig i kontakt med hinanden. Medmindre Nicky får nogen sine håndlanger til at hente Jaws, og så putte den i en vejs. Jamen, det er det, de gør. Kæmpe vejs. Ja. Så jeg kan ikke se, hvordan han nogensinde vi overvinder Jaws, altså... Det er bare en hej! Det er ikke bare en hej. Det er bare en hej. Det er en hej, der har en familie, der vil hævne ham også. Det har Nicky. Det har Nicky også, han har hele mafia. Han har også en familie. Den har GPS. De er meget trætte af ham. Ja. Hvad siger dommerne? Jamen, Jeg synes det var meget overbevisende, at Christoffer han malede scenariet, at Jaws har sit hoved i en vejs. Hvad fanden vil den egentlig gøre, altså? Og ja. Jeg synes aldrig rigtigt, du fik placeret Nicky ude på noget vand eller ude i en båd eller noget som helst. Jeg kunne også høre på Niels havde også svært ved at se, hvordan de skulle mødes, med mindre at de har været ude og hente den og putte dens hoved i en vej. Eller han kom ud til den. Hvorfor skal det kun være den ene vej? Ja, det var fordi det var det scenarie, der blev mig præsenteret. Så det kan jeg forestille mig nu. Vi har jo potentielt set. Jeg har også Christoffer startet med at sige, at det var sådan det var. Vi har jo potentielt set det ikke lige i Casino, men vi har set det i Dødbringende Våben 4. Med Joe Pesci, hvor der kommer en haj op på båden, hvor han panikker fuldstændig. Og det kunne jeg sagtens se Nicky gøre også. i... Hvorefter han går ud af den her baseballbat og smadrer den. Jaws 3, er det ikke der, at han kommer ind i sådan en lagune forlystelse? Er det Nicky? Nicky kommer... Hvorfor nogle andre roller, de har spillet i andre film? Ja, Hein, den var også med i Dødenskab 3. Nej, nu siger jeg bare, hvis er den kun vil hente Hein ud til Las Vegas, så kan det være, at Las Vegas laver sådan en forlystelsessøpark. Og der ser vi jo, der vinder. Altså, den Jaws går som... Nicky er altid baseball bat med, eller en pistol, han kan også bare skyde den. Sådan det. Har de ikke prøvet det? Det endte jo med, at de skød den til sidst. Jo, men... Altså, det eneste, jeg kunne forestille mig, der kunne besejre en hej, det var en zombie. Ja. Og det er Nicky ikke. Nej. What? Zombie flesh eaters. Ja, ja, men så kan du blive ved. Det eneste, der kunne besejre en... Du kunne ja, og Steve fra Beverly Hills. Ja. Det er han heller ikke. Det er han heller ikke. Nå, hvad ender vi på? Hvad så? Er den uafgjort, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad det er med mig. Næste skal jeg altid uenig. Det skal være nogen, der vinder. Ja. Jamen altså... Så må han lidt fortælle, altså nu blander jeg mig lidt, men så må han lidt forklare, hvordan at Nicky er helt i kløerne på Jaws. Ja, det kunne jeg også godt tænke mig at høre. Fordi den anden vej kan jeg godt forestille mig det. Jamen, nej, jamen hvordan skulle de komme ud og fange Jaws? Det er bare at sætte nogle folk ud og fange dem. Ligesom de gør i den første Jaws. Det kan jo sagtens altså gøre, det har vi jo set. Hvorfor skulle Nicky være en sætte i at fange Jaws i hele taget? Ah, nu forvrænger vi billedet, synes jeg. Du vil høre, hvordan de kom i kontakt med hinanden. Hvorfor vil han have nogen interesse i det? Jaws vil have nogen mad. Nicky er da fuldstændig ligeglad med Jaws. Indtil han krydser hans vej. Indtil han tager Sean Stone fra ham. Ja. Hvad ender vi? Vi skal have en afgørelse, guys. Det er jer, der skal afgøre det. Baseball bat mod tænder. Ja, jeg vil også mene, ja. Og et baseball bat bliver bitte stykker af Heinz tænder. Ja, okay. Så tager vi Jaws. Det er godt. Whatever. Næste standoff er Predator mod Annie Wilkes. Altså no contest. Vil du starte så? Gerne. Jeg vil hjertens gerne starte. Hi Predator. I'm a big fan of your work. Og hvis der er noget som Predator er, så er det forfængelige. Fordi det er det eneste, de arbejder på, det er at blive gode jæger, der kan præsentere, se hvad jeg har præsteret. Så jeg har været nede på den planet, og jeg har fanget det der. Anyway, det er faktisk rigtig, rigtig flot, det der Predator. Så det vi snakker om før med Predator, inden den seng, det der han faktisk gjort nu. Ja, og Predator selvfølgelig styrtet. Stop. Nå. Yes. Jeg vil sige, ja, Predatoren er jægeren. Hvordan vil han nogensinde for det første lade sig fange, og næst høre på sig, og så blive liggende i den seng der. Altså, han forstår hende ikke, taler et andet sprog, så han kan ikke rigtig lade sig forføre på den måde. Og så er han jo bare ren ondskab mod hende. Hun er selvfølgelig også ond, men... Predator er ikke ond. Jo, hvis han slår noget ihjel, så skyer han ingen midler. Jamen, han gør det ikke, fordi han er ond. Han synes, det er sjovt og udfordrende. Ja. Så er egentlig ikke en skurk. Faktisk bare en dygtig kæl. Vil du starte lidt? En dygtig kæl. Altså, det er jo stadigvæk det der med, at Annie Wilkes på en anden måde kommer i besiddelse af Predator. Vil han lade sig gøre? Jeg har svært ved at se, hvordan at Annie Wilkes hun forfører Predator. Ja. Hvad er det, hun kan tilbyde Predatoren? Udover det, Kasper så snakker om, at hun vil sidde og rose den. Altså, det er er han ikke lige ligeglad med det? Det er bare et menneske. Den har sikkert optaget det på et eller andet tidspunkt, den har væk ned sit lag. Den har ikke sådan rigtig nogen sådan... Vi ser selvfølgelig lidt i Predator 2, at den får noget respekt for menneskerne, men hun er jo ikke nogen Danny Glover, vel? Så... Nej. Jamen, hør nu her. Altså, der er jo ingen tvivl om, at Predator vil ende inde i den seng der. Fordi der er ligesom... Hvad er chancen for, at forfatteren skal have et biluheld lige der. Men jeg har svært ved at se, hvordan skal Predatoren have et biluheld der? Hun har skæbnen på sin side. Jamen jeg har svært, hun er with God on her side. Jeg har bare svært ved at se, hvordan hun holder Predatoren fanget. Hvad er det for nogle greb, hun bruger til at holde den fanget? Hvad er det for nogle mekanismer, hun bruger til? Hvad er det, der kan holde en Predator fanget? Jeg skal også tænke på, at hun skal faktisk have gjort sengen længere, fordi Predatoren den er over 2 meter høj. Den kan også gøre sig usynlig. Nej, fordi... Og den er nærmest superhæng... Hun saver jo benene af, som... Jamen, hvordan får hun fanget den i første omgang? Hvordan indfanger hun den? Hvordan får hun bunden den seng? Hvordan bliver den skadet af biluheld? Predator er bevidstløs efter sit rumskibsuheld. Altså, Predator, de kører ikke biler. Nu er det bare fjollet. Fuldstændig åndssvagt. Ej, jeg vil hun vil ikke kunne holde den i den seng. Det vil i hvert fald blive en meget twisted udgave af 50 Shades of Grey. Det vil ret hurtigt vende til, at Predatoren hiver hovedet af. Det er sådan, jeg ser det. Det vil blive The Red Room. Ja. Virkelig Red Room. Ja. Men, good. Så har vi så set... anden runde overstået, så er jeg lige nødt til at lave noget magi. Vi er kommet til runde 3, hvor første kamp battle står mod Karen. Mod Jason X. Karen, det er Niels. Hvor langt skal vi sige? 15 sekunder nu. Eller skal vi sige 30 igen? Ja, 30 er fint. Så skal vi lige vente på mit ur, det tænder. Det kunne bare gå i gang. Selvom er ikke smart. Karen, han har et hemmeligt våben. Han har mind slugs, som man kan putte ind i øret på Jason. Og så kan han faktisk kontrollere Jason. Så han kan bruge Jason selv, i stedet for at Jason han skal bekæmpe Karen. Så han kan lave ham til en håndlang, faktisk. Og så det ryger lidt af det der farlige ved at være Jason X over for Karen. Okay, tid. Godt, ja. Du går ud fra, at Jason han har noget, der kan slukkes derinde. Jeg går ud. Jeg mener, han er bare ren primær instinkter, der bare siger dræb. Han kører bare fremad. Og i kampen mod Karen, der tror jeg ikke rigtigt, der er så meget rå råstyrke, som jo det, han bruster sig med Karen. Der vil han tabe mod Jason til enhver tid. Og jeg tror ikke, han kan mind control. Han kan aldrig komme så tæt på, at han kan slukke ham. Så. Må dommeren spørge om ting her? Nu gerne. Vi må ikke svare. I forbindelse det her med Jason X, der er noget med, at han har et eller andet kompleks forhold til sin mor. Er der ikke noget med i toren, at han tror, at det er sin mor og sådan noget? At han, jo, hende der final gør det i toren. Hun ja, narrer ham ja, til at ja, tro, at så han har en eller anden psyke, der kan narres på en eller anden måde. Han ja, har en eller anden psyke, man kan lege med, og man kan manipulere med. Det var før han blev Terminator. Ja. Men ud fra den holdning, ja, og at Karen har et rumskib, som kan sådan en photon til beat op i ramt på du vil bare have Jason væk. Så bliver jeg nødt til at komme med Jason X, ud fra det her med, at jeg synes, det var et godt argument der med, at han kunne mind controls. Og det her med, at han faktisk har en psyke. Jeg holder med Christoffer. Ja. Nej, det gør jeg ikke, for du sagde forkert, Christoffer. Jeg holder med Christoffer. Godt. Hvad siger jeg? Hvad siger Kasper? Karen. Okay. Nå, jeg prøver virkelig at være med på din præmis, Niels, med at de der mindslugs, eller hvad de nu er, earslugs, hvad de hedder. Jeg kan bare se mig sådan en film, der starter med, at Jason han bliver kontrolleret, men så sker der jo et eller andet. Altså, det gør der jo. Og men så når det så sker, så kan han bare smide ham ud i rummet. Så er han af med ham. Så må Captain Kirk tage sig af det, så bare. Men det sker du jo ikke noget ved. Du kan smide Jason nok så meget ud. Han kommer tilbage. Ja. Men så må han efterlære ham på planeten, eller hvad eller andet. Altså, fordi indtil da, der har han kontrolleret ham. I går ud fra, at det går galt, det der slok-eksperiment der. Det, ja. Det må gøre. Ja, jeg mener aldrig, at han kommer så tæt på, at han kan slokke ham. Ja. Som man siger. På godt dansk. Snok ham. Ja. Men igen, han har sin håndlanger, han kan få til at komme tæt på og gøre det. Nu kommer vi den der Jaws-ting der igen. Hvis håndlangerne bare lige fanger ham og binder ham fast, tager hovedet af ham, propper nogle slugs ind. Jeg ved ikke, jeg synes fandme, den er svær. Jeg ved godt, hvad du vil se, tror jeg. Men jeg synes, den er svær. Jeg synes igen, Karen har et rumskib. Vi har været over det mange gange, men Karen har et rumskib. Det er sådan ikke sikkert. Og han har, jeg synes faktisk, Niels formår at bringe nogle nye argumenter på banen for, ja, det er hvorfor nok, det er nok, at han skulle have lov til at dominere. Men jeg kan bare sådan se, hvordan det starter med at gå godt, ikke? Og så går det lige pludselig galt alligevel, fordi at Men vi har jo set man før... Man kan ikke holde den kraft der. Vi har jo set før, at Jason X kan, eller Jason kan manipuleres. Han har en psyke, der manipuleres. Ja. Han bliver også manipuleret i Freddy vs. Jason også. Ja. Det er rigtigt. Freddy. Det er også noget med hans mor og noget. Altså, så han er jo lidt svag psykisk. Ikke er hans svaghed, det der, det, hans psyke på den måde. Ja. Og man kan måske sige, at han får jo heller ikke dræbt alle i de film, han er nu engang med i. Nej, han rutter ikke ordentligt op. Nej. Og det forsøger Karn jo på at udslætte de andre. Altså. Karn er jo overmennesket. Altså, han er jo sådan det tyske ideal på overmennesket. Det er fordi, de ikke har set Jason endnu. men jeg ved ikke, hvad nummer to siger. Jamen, jeg hælder jo til Jason. Det gør jeg jo. Det siger det gør jeg jo. Det gør jeg jo, men det er ikke med meget, vel? Det er med, så det jeg prøver sådan virkelig at... Jeg vil jo egentlig gerne overbevise om det modsatte, fordi altså, jeg synes lidt, at Jason, han slipper også lidt let omkring ved sin råstyrke og sin uovervindelighed, fordi gør det ham en mere interessant og god skurk end Karen, det er jeg ikke sikker på. Så jeg kunne måske godt lige tænke mig at spørge Niels, om der er andet end om, hvem vil vinde, hvorfor er Karen så en bedre skurk? Lige hurtigt. Han er en... Han er jo også ustoppelig, ligesom Jason X, men han er måske lidt bedre til at have et formål med det, han gør. Altså, han vil jo hævne sig. Jason X vil jo bare slå ihjel, sådan set. Han har en idé med det. Som alle gode skurke. Ja, men han vil undervejs, så slår Karen jo også mange ihjel også. Jo. Jamen, han er mere interessant. Det kan vi også godt give Niels ret i. Han er mere sådan interessant på den måde, han er fall from grace på den måde. Jamen, så når han har slået Jason ihjel, så er han jo ikke en skurk, fordi så er det hele jo bare dejligt. Nej, så skal han nemlig have slået resten af menneskeheden ihjel. Jamen, hans formål er jo ikke at slå menneskeheden ihjel. Hans formål er at slå Kirk ihjel, for derved, at han kan leve i fred med resten af sin besætning. Han vil jo alt det bedste for sin besætning. Det er jo dem, der er hans familie. Tror du, han stopper der? Han vil bare slå Kirk ihjel, fordi de har sendt besætning. Tror du, han stopper der? Selvfølgelig. Han er blevet sådan. Men han er jo et overmenneske. Så som Christoffer siger, vil han stoppe der? Han stopper ikke. Han fortsætter ikke, til jorden. Han ikke mener, at han så stadigvæk er mere end andre. Han fortsætter til jorden. Og lad mig sige, Jason, selvom han slår mange ihjel, så har hans mål ikke at slå hele befolkningen på jorden ihjel. Karn er jo et resultat af et genetisk eksperiment, altså, som har gjort ham til et overmenneske. Og som han så også selv ved, han er et overmenneske. Også det kunne man også godt argumentere for, Jason X, lige præcis X-udgaven er... Du er smart, du har taget X-udgaven med. Det ja, det var sgu helt bevidst. Ja. Ja. Altså, jeg synes, Niels, han fremfører nok nye argumenter for, at jeg bliver nødt til at lippe den i Karns fordel. Fordi han har flere strenge at spille på. Han har et rumskib. Han har en besætning. Han er udspillet. Vi har hermed indført et rumskib. Vi har hermed indført et drikkespil. Hver gang vi snakker om et rumskib, så skal jeg tage en sluk. Lige præcis. Og så har han jo det her med, at han har de her mind control slugs, som kan bruges på alle. Så han kan også bruge, han kan også få Freddy kontrolleret. Ja, det kan da godt være, de der mind control slugs. Har man nogensinde set dem fejle? Ser man dem fejle? Ikke rigtigt. Altså, de kan jo komme ud igen. Ja. Jo, hvad skal noget til? Ja. Skal man have andres hjælp for at blive fri for ear slugs? Men der er nogen, der vil hjælpe Jason. Lige præcis. Det er det, der er mit spørgsmål. Der er ikke noget team. Der er ikke nogen, der kan hjælpe Earslugs. Der er ikke team Karn. Eller der er ikke team Jason. Der er team Karn. Han har alle de der... Okay, men så er det Karn jo. Så er det Karn. Den er jo klokken. Sådan. Han har strippermændene bagved sig. Ja, det er sgu vildt. Det man kan sige, alt det der argument, som I ikke er kommet med før, det er, at Jason taber jo gang på gang på gang på gang, og kommer kun tilbage, fordi der er nogen, der er så dumme. Det vil bringe ham tilbage. Så Jason bliver jo slået af helt almindelige mennesker gang på gang. Ja, det er rigtigt. Det er et godt argument. Det gør det. Og også selv i Jason X bliver han også slået. Og Karen, der skal Kurt. Han bliver ikke slået. Han bliver bare sendt tilbage til start, ligesom i Luther. Jo, men han, i mange af filmene er han jo helt tilbage til... Kommer ikke igen. Altså, Karen, der skal Kirk... Til for han kan besøges. Ja, så der det var cool. Yes. Godt. Så røger han ud. Næste. Har vi jo Xenomorph mod M. Bison. Det er jo heller ikke rigtig... Ja, du griner. Du tror heller ikke rigtig selv på det. Det kan jeg høre allerede. Er det mig, der skal starte? Du bestemmer det. Jeg synes, starte, Morten, jeg skal starte på en gang. Ja. Han sidder altid eller andre starte. Det er fordi, jeg er bandit. Ja, jeg er bandit. Jamen, det kan jeg godt. Verdensherredømme. Vi kan, hvad der skal til. Vi har ikke noget mod at gå i en fistfight mod selv den værste. Vi har været op mod Blanka. Blanka er jo stort set en xenomorph, bortset fra syren. Vi går på det hårdt. Vi tager det hele som en udfordring og er ikke bange for kampen. Nej, men det skal I så heller ikke være, når I er op imod en xenomorph. Så skal man ikke være bange for kampen, fordi han løber hen. Så river han strupe med bison, og så er det good night. Og så kan han prøve at rocket, så hans lig kan måske sådan rocket launch væk med de der støvler, men det er over så, fordi at, altså, Xenomorphen er den ultimative skurk nogensinde. Og selvom du prøver at slå den ihjel og myrde den og gøre alt muligt andet, så sprøjter det der syreblod ud over dig, og så er du færdig. Så, og den er så udspillet af samtidig også. Så bison, hvor udspekuleret er han egentlig? Bison er jo lige så stærk som Ripley i hendes, hvad hedder den der løftekran. Jeg synes, du vil have set eksempler på det. Super Bison. Ja. Ej, jeg synes netop heller ikke, han virker. Hans plan er heller ikke helt så gennemtænkt. Hvorimod? Vi er done. Ja. Alien er en naturlig skæbning, der bare Bison følger sin natur. Bison er naturlig og har en god tøjsmag. Altså nu synes jeg, at det kommer til at handle igen meget om, hvem vil slå hvem. Og det falder altså lidt ud til Xenomorphs fordel, vil jeg dog sige. Også fordi, altså, M. Bison er allerede ved at blive slået af Chung Li faktisk i Street Fighter, men han bliver kun reddet, fordi han skynder at gemme sig bag en glasvæg der. Hvad er den glasvæg også med i den her kamp? Ja, man syrer. Bye-bye glasvæg. Ja. Jeg hælder til Xenomorph. Ja, det gør jeg også. Og det er igen på, at han, jeg kan næsten se det for mig, han kapper ved at en Bison over, ligesom Bishop. Han går bare en lup, og så er på samme måde. Det er to dele. Yes! Det er sjovt, at skal argumentere for en kamp, hvor man selv synes, at man har tabt. Ja, jeg kan høre det på dig på forhånd, men jeg troede ikke rigtig på det. Nej. Næste kamp. Det er Darth Vader mod Jaws. Ja, måske skal vi tage den anden. Nej, okay, vi kan også tage den der. Men hvis vi skulle tage en anden en, så det ikke var mig igen, så skulle vi tage en af de andre. Det er mig igen, alle sammen. Men okay, vi kan også tage, hvor det ikke er dig igen. Vi kan tage den næste. Så er det Major Arnold Hood mod Predator. Skal jeg starte, eller vil du starte? Du må gerne starte. Jeg kan starte. Predator er jægeren, og jægeren uden noget. Han har sat som mål, at han skal udradere ham her nazi-officeren, som ikke rigtig kan kæmpe. Det han kan gøre, det er, at han kan vise hans flotte håndtegn til ham, og så kan han ikke rigtig andet end det. Hvis de kommer ud i en situation, hvor de er op mod hinanden, så er der ikke rigtig noget match for Predators instinkter og kampgeist. Ja. Ja. Altså, igen, altså, hvis de mødes i en boksering, så tror jeg også, at jeg vil sætte mine penge på Predator. Men det synes jeg stadigvæk ikke, det handler om. Major Arnold Todt er en federe skurk i latex, sort læder og latex nazi-uniform. Jeg vil faktisk ikke have lyst til at se ham i læder og latex. Jamen, jeg... 50 Shades of Todt. 50 Shades of Todt. Done. Tid. Der er jo ikke med meget, meget noget at sige der. Men det var sådan set bare det, jeg ville sige. Det er fint nok. Jeg synes, du skal få lov til det. Ja, men altså, hvis man skal køre videre på den, hvem vil man helst se i latex? Predator eller Todt? Og så vil jeg nok helst se Predator i latex. Ja. Ja, det bliver jo også nødt til, og så ud for det der med, at der er han bare outmatched. Altså, vi snakker Superligaen, og så snakker vi UEFA Cup. Altså, det er to forskellige... Det er ligesom MMA herhjemme, og så UFC. Altså, det er der, vi er. Det. Du tænker simpelthen så indsporet, Christoffer. Det her, det er ikke UFC. Det er ikke, hvem vinder over hvem. Men jeg kan også godt lide den der... Jeg kan også godt lide, at Predator er faktisk en kompleks skurk. Forstået på den måde, som du selv kom ind på tidligere, at han er jo bare en jager. Så er han egentlig ond. Det synes jeg, at der ligger et spændende sådan en diskussion der et eller andet sted, ligesom når jægeren går på jagt herhjemme og slår en hjort ihjel, er han så ond, eller gør han det bare fordi, at det synes, der er hans natur? Og det synes jeg gør ham mere interessant end Arnold Toth, hvor jeg egentlig synes, at hvis jeg skal være sådan helt hård, så synes jeg måske, at Arnold Toth er en lille bitte smule flad, hvor vi til gengæld har lært Predatoren at kende over to film. Faktisk flere, hvis vi tæller de andre med, det gør vi ikke. Okay. Men to film i hvert fald, hvor vi til sidst også lærer at forstå ham bedre. Predator kan slås ihjel af et menneske. Det kan Toth ikke. Nu er det godt kompleks. Hvis vi endelig skal gå hen på det. Det ved vi jo reelt ikke. Det er sandt. Og så hvis vi er op imod det, som Kasper stillede som før. Hvis du har det mod hinanden, hvem frygter du så mest? Hvem er den fedeste skurk? Og der synes jeg klart, Predatoren er en sejr. Jeg ved godt, hvem jeg helst skurk, ikke vil møde i mørk gyde. En lille småfed. Jeg ved også, hvem jeg tror, der vil have den største chance mod på Alien. Det vil Predatoren. Jeg bliver nødt til at gå med Predator. OK. Det er også Predator. OK. Så får vi ham med banen. Så kører vi. Så er vi tilbage til Darth Vader mod Jaws. Ja. Nu må du gerne starte. Ja, altså Darth Vader, han sætter hele imperiet i gang til at lave en kæmpe efterføring på alle planeter. Finder Jaws, og så får de ham fanget i en eller anden tank, eller et eller andet, de gør også bare kvæler. Men hvad de gør, ikke? Og så... Derfor er der mange måder at slå med hjælp på. Han kan tage ham op, og så kan han force choke ham. Eller han kan også bare tage sin lysfær, og så skære midt over, så vil lave high sushi til hele dødstjernen. Altså. Så der er ikke så meget, der er ikke så meget at rafle om her. Today's special, shark sushi. Ja, jamen det, nu igen snakker du, nu bringer du jo hegn ind på hans territorium. Hvis nu han hvorfor skulle han badeferie. Jamen det ville han. Jamen de kan jo ikke finde hegn. De har hele imperiet bag ved sig. Prøv at se. De kunne engang finde de der skide rebel bases. Altså, når de ikke kan de finde finder den til sidst i Empire Strikes Back. Jo, men ja, ej. Hein gemmer sig på det dybeste af det dybeste. Jeg siger, hvorfor, hvis han kommer ud i sin lille robåd, så er tiden gået. Så er der ikke så meget at gøre. Altså, når man ser med den effektivitet, at Empire arbejder på, altså, så tror jeg ikke, altså, hvis de skal have Darth Vader til at finde Jaws, så skal de have fat i den der hajubåd fra Tintin. Han har sit lysvær. Og så skal han sættes ned i den. Og hvis han så bliver overmandet af... Hvis han så bliver overmandet af Jaws dernede, og den æder ubåden, altså, så er der ikke mere Darth Vader. Altså, jeg vil også sige, altså, det der Jaws gjorde, at en hel generation, hvis ikke mere flere generationer af mennesker, rigtige mennesker, blev bange for at gå i vandet. Altså havde en reel angstfuld indflydelse på rigtig, rigtig mange mennesker. Hvad bliver de bange for med Darth Vader? Darth Vader, det er sådan lidt mere sådan... Og når the tough gets going, så bliver Darth Vader god. Og Jaws, der er ikke nogen skift. Nej, så æder han flere. Der er et eller andet der. Ja, yeah, goodbye Darth Vader, siger jeg. Nej! No! Hvad siger Niels? Jeg er også på Jaws vinder der. Sådan. Så skal vi til at runde igen. Så må vi tage... Nu er vi i runde 4. Så er vi... Semifinalen. Vi vil i semifinalen et eller andet sted. Ja. Måske er det sjovt at bytte dem... Det kunne, men så begynder vi at manipulere med... det kunne være sjovt at se de to ind i finalen. Ja, prøv at bytte dem rundt. Det må du gerne. Må du gerne. Sådan der. Yes. Godt. Vi starter semifinalen med Xenomorph. Det er jo faktisk sjovt. Det er jo faktisk sjovt match det her. Ja. Xenomorph mod Jaws. Ja. Ikke så sjovt for Xenomorph. Men for Jaws er det rigtig sjovt. Og der er det jo ikke for, hvad? Nej, det er ikke. Jo, burde du ikke for. Nu er vi over i en af dem der igen, hvor man skal argumentere for. Du ikke sagde, nu lige, kom nu. Skal jeg starte tiden, Morten? Jamen, vi kan sagtens starte tiden, og jeg tænker stadigvæk. Altså, er det min tur? Ja, fordi jeg har jo allerede hørt. Jeg har ikke nogen gode argumenter. Du har ikke engang nogen gode argumenter selv, så hvorfor fanden skulle dommerne tro på dig? Altså, det vil være mit første argument. Mit andet argument er så, at vi har jo set, at Cinemorphen sagt skal svømme, og sagtens klarer sig rigtig godt. Det er lige præcis det. I Alien 4. og kan klare sig rigtig godt under vand, og lige så udødelig under vand. Så selvom Jaws bed i den, og den blødte lidt, så det der syreblod, det ville stadig ikke. Det er slet ikke dræbende. Spørgsmålet er, hvordan det klarer sig under vand, syreblod. Ja, men det der syreblod, det jeg tror stadig, det er ikke nødvendigvis neutraliseret under vand. Det tror jeg ikke. Det ville være mærkeligt, hvis der kun skulle det til. Så du, det, at du ikke selv tror på den, og det, at Cinema of Sagtens kan svømme, gør, at der er ingen, det er ikke engang en konkurrence. Nej, den er lidt svær. Jeg har lidt svært ved at se den vinde. Er der ikke jeg selv svært ved at se den vinder? Hvad siger I, dommer? Jeg synes, Morten har nogle rigtig gode. Jeg synes, det peger imod Jaws. Ja, det er godt. Jaws har lige slået Darth Vader ud. Så, nej, jeg vil dog sige til det her syreting, at altså hvis det er til pH-værdi, vi taler om, ikke? Altså, det er jo altid noget med opløsning, ikke? Og hvis det er under vandet, så tror jeg faktisk, det opløses rigtig hurtigt. Jamen, så ville de have gjort det. Så ville de bare hælde vand på den, hvis de vidste jo det. Det er kloge mennesker. Det er kloge mennesker. Jamen, de kan ikke hælde et hav på dem. Altså, nej. Altså, nå. Men man kan sige, det, er sagt, det er heller ikke et hav, vi har i episode 4. Nej, så er vi jo, så har de to ting for sig selv. Så er det brute force, og så er der intellekt. Og jeg tror, de er stort set lige voldsomme. Og jeg tror, you wish. Nej, ja. Nu taler jeg stadigvæk for Xenomorph. Og jeg tror, at en alien er klogere end Jaws, selvom den har GPS. Så hvad siger dommeren? Ja, men jeg synes, at det lykkedes dig jo, Christoffer, at få overmatched Morten lidt, også fordi han selv havde lidt svært ved at finde ordene i denne omgang, ja. Så det må jeg jo gå til Xenomorph, så. Ja, og det er igen på grund af de lidt, for at sige, ikke meget manglende argumenter fra Morten her, så det er Xenomorphen, der vinder der. Ja. Godt. Bye bye, Jaws. Fandme også klaret sig godt i forhold til det. Og nu vi snakker også om det der med at være bange en hel generation. Jeg var også skrækslagende for Alien Monster. Så på den måde har det også været. Faktisk ikke så meget. Jeg var ikke så meget, som jeg var for Jaws. Nej, det var jeg. Det Nå, næste kamp i semifinalen er Khan mod Predator. Ja. Vil du starte, eller skal jeg starte? Jeg kan godt starte. Det må jeg. De har jo reelt set rumskib begge to. Yes, det er rigtigt. Men hvor Predatoren måske tænker lidt mere sådan på at fange sin næste bytte, så tænker Khan det nok lidt mere igennem. Han tænker stadig på at overmande Predatoren. Men jeg vil sige, at han har den fordel, at han tænker tingene igennem og tænker som en general faktisk. Tænker, bruger det der intellekt, han har, som over det overmenneske, han er blevet til. Og vil overvinde Predatoren på en eller anden måde. Man kan sige, at Predatoren er jo stort set afledt til at være jæger. Det er det, de laver, det er jæger, og de jager, de finder de værste bytter overhovedet i galaksen og sætter sig op mod dem, fordi det er den eneste måde, de kan blive bedre og vinde prestige derhjemme. Så jeg vil igen bare sige, at Khan, han er bare endnu et bytte, og det at være overmenneske er ikke noget problem for en Predator. Men han er jo også avlet til at være det, han er. Ligesom Predatoren er den avlet til at være det, den er. Så det er jo to genetiske ting, at der er op mod hinanden, altså. Ja. Og brain versus brawn igen, som sagde. For der er ikke meget brain. Jo, det er der jo. De har meget, altså. De viser jo, hvad de kan også i den fantastiske Alien versus Predator. Det er lige før, du skal have minuspoint for at drage den ind i diskussionen. Nej. Og i Predators ser vi også nogle af de ting, de kan. Men det er stadigvæk ikke snakke mere. Men i alle de film, der synes jeg jo stadig, der bliver Predatoren jo stadig besejret af mennesker. Og endda af både af Danny Glover og, hvad hedder han med den store næse? Adrian Brody. Ja, hvis Adrian Brody kan besejre en Predator. Lille Karen, der skal alligevel en James T. Kirk lille, til. En lille fed Shatner. Ja, det er James T. Kirk. Ej, nej, korset på det. Jeg hælder en lille bitte smule til Karen, tror jeg. Det er fordi, du er bange for din næste kamp. Nej, ja. Altså, jeg synes bare, at altså, når Arnold, han har så svært ved at besejre en Predator. Ja. Men Danny Glover gør det. Ja. Mens han storsveder. Ja. Og men det var en rogue. Det var en rogue predator. Det var ikke en af teamet. Det var der kommer jo hele predator holdet. Dream Team kommer jo ned. Er det en ung predator? Det er rigtigt. Ja. Det er ikke rigtigt. Sådan en erfaren. Jeg sender jo ikke en ung en. Det her det er jo Mr. Universe Predator. Hercules himself. Hvad siger du, Kasper? Altså, jeg siger Predator flår folk. Som du har tomater. Men Karn har stadigvæk mindslock, så han kan bruge på Predatoren. Efter han er blevet flået. Nej. Jeg tror, han brugte de sidste. Nej, men han har navler bare nogle flere. Ej, der er måske også mindslock, for jeg ved ikke engang, om Predatoren har ører, som de der mindslocks kan gå ind i. Jeg ved ikke, om anatomien er kompatibel med hinanden. Så bliver det sandt, at de ser det de der mandibles, der den har. Ja, det er jo ikke nemt. Det er det ikke. Jeg synes alligevel, Morten vågnede lidt op til død med at forsvare Predatoren her. Jeg hælder til Predatoren. Det gør jeg lidt. De er blevet varmet op af de års. Ja. Ja, yeah, så skidt med det. Så det ender med Alien vs. Predator. Alien vs. Predator. Så har vi finalen. Der er en grund til, at de laver en film om det. Ja. To film. Og det er min... det vil så være min afsluttende bemærkning. Ja. Hvem vandt Alien vs. Predator? Whoever wins, we lose. We lose, publikum tabte, det er i hvert fald sikkert. Vil du skal ikke for? Nej, du, nej, jeg synes, du skal ikke for. Jeg synes faktisk, du skal ikke. Du skal. Nej, du lægger for. Jeg skal nok lægge for. Og det er præcis det samme, som jeg har sagt tidligere. Han er en jæger, der vælger de redskaber, der skal til for at slå det bytte, han er op imod. Eller det bytte, han er op imod. Og selv med det mest vanvittige fjende, finder han det, der skal til. Han tilpasser sig miljøet. Og finder det, der skal til for at slå den. Fordi han er så erfaren, at han kan tilpasse sig. Men problemet med Predator er jo, at han bliver for cocky. Han tror, alt det der teknologipis og alt muligt, det kan redde ham. Og så lige pludselig står Alien bagved ham, og så sætter han bare lige tungen igennem ham. Og så er det bare game over. Altså, han tror, alt det der teknologi, og jeg skifter bare lige, og jeg kan mine kameraer, der kan køre, og jeg har laser på skulderen, jeg ved fandme ikke hvad. Jeg kan gøre mig usynlig og alt muligt sådan noget alligevel. Så når han så prøver at stikke spydet i Alien, så sprøjter det med blodet, og så bliver han slået ihjel. Så det, han bliver for cocky, og han bliver slået på målstregen, fordi at han er for cocky og for... Og så et andet argument for det også, det er også, at Predatoren ligner for meget menneske. Han har sådan noget som hovedmod, han jager. Han har sådan noget med som trofæer. Det er vigtigt for ham. Det er sådan nogle meget menneskelige egenskaber et eller andet sted, at vi jager. Vi vil gerne have anerkendelse i vores samfund. Alien er fucking ligeglad. Alien er bare natur. Alien er bare den ondeste, perfektionerede natur, du nogensinde har set. Den er perfektioneret til at overleve i alle miljøer, og er meget, meget intelligent, og meget, meget god til at løse opgaver og løse problemer. Så, Alien, hands down. Yes. Det var... Det. Skal Niels lægge for? Det er faktisk svært at være dommer her, end det er at være... Ja, altså jeg vil godt lægge for, altså jeg synes, der kommer mange gode argumenter, rigtig mange gode stoffer. Nej, men ikke bare rigtig mange, ikke gode. Nej, jeg sagde også bare rigtig mange. men altså, en predator kan bruge, har et alien trofæ. Er det ikke i Predator 2, at de har... Det er en af dem. Ja, men de det er en, der var heldig. De har, ja, men de nå, men jeg siger også nogle gange, så kan det godt være, at den kan være heldig at slå ind, men i sådan... De har du ser cost-benefit-mæssigt på det, så er der flere gange, at Predatoren dør, end den sejrer. Fordi stadig, den leger med ilden. Men de bliver ved. De giver ikke op. Den leger med ilden. Den brænder på et tidspunkt. Og Alien er en mere interessant skurk, fordi at han er så uforklarlig. Og Predatoren, den kan du sådan, den er stadig antropomorfisk. Altså, den er stadig menneskeligt gjort på en eller anden måde. Du kan sætte den ind i en eller anden, du kan psykoanalysere ham i en eller anden menneskelig... Jeg vil give dig fuldstændig ret i, at den har meget nemmere ved at tilpasse miljøerne meget nemmere ved våde. Du ligner meget mere en menneske. Du kan meget mere regne ham ud, og du kan meget mere forklare ham. Og imod alien, den kan du ikke forklare. Jeg er faktisk på dit hold lige nu. At alien, den har meget nemmere ved, at den har den fordel, at den kan tilpasse sig miljøerne. Den har den fordel, at den kan svømme, og den kan... Altså, det kan Predator også. Ja, det går ikke så godt, når man svømmer. Det så vi jo i Predator 1. Så går altens teknologiudstyr... Ja. Altens fancy udstyr går i overgang. The Matrix. Ja, ja. Det tager vi af. Vi behøver ikke det for at slå. Det, han vinder jo over Cinemorph. Det er jo med rå styrke og spyd og ting, som du siger. Ja, Predator. Predator. Hvad siger du, Niels? Hvad med Kasper? Vi har ikke hørt fra Kasper. Han håber på, at han bliver glemt. Ja, jeg vil ikke udtale mig. Jamen, jeg har det bare igen. Altså, jeg vil sige, i en match, der er de rimelig evenly matched. Det er to stærke kæmpere, der... Altså, på en god dag, ikke? På en god dag kunne den gå begge veje. Og nu er vi jo så langt, så du kan bringe alle de plan på bane, du har lyst til. Altså, alle de ting, som de er blevet vægtet mod hinanden før. Nu er vi jo i finalen, så de skal jo gerne kunne vægtes på alle plan. Det er rigtigt, du siger. Det tror du kommer til din fordel. Ikke nødvendigvis. Nej, men jeg siger bare, nu skal vi jo ende op med den bedste baddie. Ja. Og det er ikke Millie Olsen. Jamen det er det der, altså det, en ting det er, at du præsenterer Predatoren som en, der kommer ned og jagter Xenomorph. Ikke nødvendigvis som Predator, der kommer op efter en jagt på sit skib, og så gemmer der sig en Xenomorph på hans skib, så er det lige pludselig en helt anden situation, ikke? Men der tror jeg stadigvæk, at han ville kunne tilpasse sig og gøre det. Altså, klare den opgave. Mindre han bliver overrasket. Ja, men mindre han bliver overrasket, og det er jo det, de er ret gode til, de der Xenomorphs. De er ret gode til han at... Han vågner op med en facehugger. Det giver ham et smækkes. Kan man facehugge en Predator? Ja, for vi får jo Pred Alien. Nå ja, det gør vi. Ja. Så det kan man sagtens. Den glemmer jeg lykkeligt, den film. Så det kan man sagtens, og der kan man ikke gå den anden vej, kan man sige. Nej. Ja, altså... Men det der med at tage en facehugger med, altså sådan en kan Xenomorph ikke producere uden hjælp udefra, fordi så er vi lige pludselig udvider vi universet. Så skulle jeg have taget dronningen med. Så er det igen lidt snyd. Hvis jeg bare havde taget dronningen, så var der ikke nogen contest. Nej. Men som skurk, vi har talt om skurke hele vejen igennem, Predator er bare en, du kan forstå ham menneskeligt. Det kan du ikke med en alien. Nej, du sagde, var det ikke så dig selv, der sagde det her med, at det var meget interessant, det her med jæger og vand. Det var en meget lidt. Det var en helt anden runde. Nu er vi en helt anden runde. Nu var min moral og min... Men jeg synes, du argumenterede rigtig godt for Predatoren. Nej, det går jeg ikke. Hvem var nu, at Predatoren slog der? Det kan jeg ikke huske. Kram. Ja, det er jo bare en menneske. Ej, nå, det er også lige meget, men jeg tror, jeg bliver nødt til at... Major Arnold Toot. Ja. Jeg bliver nødt til at gå med Predator. Nej! Badeste skurk. Nej, katastrofe! Ja, jeg er på Xenomorphen, så jeg ved ikke, hvor det er uafgjort. Men det kunne jo også... Altså, det gjorde det jo sådan set også. Det gjorde det. Altså. Det nu vil jeg ikke sige noget, men det var jo ikke nødvendigvis Predatoren, der slog Alien. Han havde jo... Jeg kan faktisk ikke huske, jeg har fortrængt i filmen lykkeligt. Kvinden var med. Jeg har fortrængt i filmen lykkeligt. Altså det der lidt ødelagde den der film, Alien vs. Predator, det var det der Predatoren teamede op med. Ja, og den har brug for at team op for at kunne klare det Alien. Det vil Alien ikke på nogen tidspunkt. Alien har ikke brug for at team op med nogen tidspunkt. Alle de andre, der har jo sagt, at det er okay at have et hold. Men hvor mange, nu, jeg kan ikke så godt huske den film, men var det ikke noget med, der var flere Xenomorphs med? Det var ikke bare en mod en der. Nej. Det var en hel hær af Xenomorphs mod. Hvad var det, tre Predators, eller var der kun en? Var det ikke tre til at starte med, og så blev de to andre ekspederet eller sådan noget? Jeg kan knap huske det. Skal vi ringe til Maria? Jeg ringer til Maria. Håber hun tager den. Hej så. Hvad Maria, du skal lige svare på en ting for os. Ja. Du er lige med live her, on the air. Maria, Alien eller Predator mod hinanden, hvilken er den bedste skurk? Jeg ved ikke, det er jo ikke mennesker på fanden. Jeg synes jo ikke, det er sådan noget, det er umyggeligt. Ej, nu er det der, vi er. Så du bliver nødt til at afgøre det for os. Den bedste skurk af de to. Skurken? Hvem er den bedste, sådan mest ikoniske skurk af de to? Jamen, det synes jeg klart, Alien er. Okay, tak. Okay, godt. Jamen, så er det det, det er. Tak skal du have. Godt. Hej. Hej. Så Alien Monsteret er vores vinder. Mm. Jamen, jeg er selv enig. Karen på en tredjeplads, var ikke sådan noget? Karen på en tredjeplads. Ja. Jamen, jeg er helt selv enig i, at Alien er den... Så vi har... Jeg er ikke sikker på, at han vil vinde kampen. Nej, men han er stadig den mest interessante, eller den mest ikoniske. Nummer 1, Xenomorph, nummer 2, Predator, nummer 3, Karen. Karen. Godt. Yes. Ja, ja. Det, vi er nået til en slutning. Som nummer 3, var det så har der været ham og George, der er begge to tabt. Var det sådan en del tredjeplads? Så må vi gå tilbage. Der var en, der tabte før. Jamen, de havde jo begge to deres kampe. Ja, de havde deres kampe, ja. Så det er jeg synes jo helt klart, at det skulle være, måske være Nelly Olsson, der havde siddet på tronen der. Ikke, men sådan kan det gå. Vi mangler man faktisk, ikke regner jeg med. Kommer faktisk også til at tænke på... Med ham knægten fra Game of Thrones, hvad er den hedder? Joffrey. King Joffrey. Han er kraftedeme også en led gal. Yeah. Og han er ung endnu. Mm. Så hans potentiale for at blive rigtig ond er kæmpe. Ham vil jeg gerne se over, for Nelly Olsson. Mm. Og derefter en alien. Men der vil alien ikke anvende, ikke? Jo. Men jeg havde lyst til at se det. Vi har taget den umulige diskussion. Det var en hård diskussion, og Maria måtte afgøre det i sidste ende. Ja. Så hun kommer også lige med. Det var godt. Ja. Godt. Cool. Jamen, det var vel det. Det var det, ja. Men det her, det er jo nummer 2. Så vi skulle sådan set, det var Christoffer, der skulle vælge næste gang. Det kunne være, vi skulle putte ham on the spot. Han kan vælge til næste. Ej, han kan få lov til at... Han har lige valgt, at vi skulle se Alien vs. Predator. Var det ham? Ja. Nej, jeg tror, jeg har valgt han valgte jo Star Wars sidste gang. Ja, ikke så helt, jeg husker det. Nej, til næste gang, der skal vi vælge en film, som jeg faktisk ikke har set endnu. Som vi snakkede om her den anden dag, Kasper og jeg. Og så kom jeg faktisk ind på, den har jeg ikke set. Og den bliver jeg nødt til at se, eller jeg har måske set noget af den. Men nu nærmer vi os med hastige skridt, også Halloween jo. Fart til 4. Så derfor tænker jeg, at vi skal have en film, der er noget kontrovers omkring. Så jeg synes, vi skal se Poltergeist af Tobey Hooper. Og så kan vi jo diskutere det her med Spielberg kontra Tobey Hooper, og hvem vil instruere den, hvordan og hvorledes og sådan noget. Så det er den, vi skal se til næste gang. Poltergeist. Yes. Yes, cool. Den originale. Ja, skal lige siges. Ja, yes. Ja. Remake rører vi ikke med Nilsson. Det kunne vi også. Nej. Ja. Yes. Super. Ja. Jamen, tak for i aften. Ja, tak for i aften. Hvad mere?